csak hogy a Vámó Istvánnal kapcsolatban nekem az az élményem, hogy ő valahogy mindenben kételkedik a világon, kivéve kettőt. Ürült egy szék, ugye az Istennek a trónja, és az ember bele akar ülni. Ha csak óvodás szinten tisztában vannak a társadalmi és kulturális evolúcióval, akkor ilyen baromságot nem mondanak. Fater nem verné az anyukát otthon, ugye? Tehát akkor viszont ezen az úton a Hitler ment végig, meg a Julius Evola ment végig következetesen. Nem a Bertrand Russell, meg a Richard Dawkins. Ők idealisták voltak. Akkor nem beszélhetünk jóról, nem beszélhetünk rosszról, nem beszélhetünk célról, nem beszélhetünk az élet értelméről. Mi az ateizmus megváltás művelete? A szientizmus. Ezért kellett kimeszelni a templomot? Ezért kellett kivinni az oltárt és behozni a vetítőgépet? Hogy megint ugyanott tartsunk, csak most már nincs semmi, amiben hinni lehet a Flóra Szepten kívül, de a megváltástan az ugyanúgy megmaradt, de ez már nem maszlag. Ez már nem tudomány! Bármi belefogadom, hogy a trollok majd azt mondják, hogy ebből az egészből annyit vonnak le, hogy hát akkor most hisztek ti is a fogtündérbe. Csillagporos, szép jó estét mindenkinek! Puzsér Róberttel és Farkas Attila Mártonnal fogunk beszélgetni az ateizmus 10 fő bűnéről. Vajon a vallás-e minden eredendő bűnnek az alapja? Meghamisította-e az ateizmus a történelmet? Van-e értelme egyáltalán az életünknek, hogyha kivesszük a kultúránkból a vallást? Ezek lesznek a témáink. Én nagyon köszönöm, hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést, és itt vagytok. Érdekes témák lesznek, kezdjük is el. Na most köszönjük a meghívást. Nagyjából egyébként el is mondtad a válaszokat, tehát érdekes kérdések voltak. Ez a három kérdés, ez három retorikai kérdés volt, ugye? Eleve implicite benne volt, hogy természetesen nem, nem és nem. Igen, előtted a poén, de nem baj, ettől függetlenül még biztos szórakoztató délutánunk lesz. Kifejtjük. Na, tehát a régi szisztémát követjük, amit Robi megboldogult műsorában is csináltunk, ahol sokszor voltam vendég, a Simicska-féle Hír TV Snobjektív című műsorában, amikor ilyen tízes listák voltak. Egyébként Robi barátom az imádja a tízes listákat, mindig is imádta. És az enyhétől megyünk a súlyosig, a legalsótól a legfelsőig, és akkor tulajdonképpen szerintem kezdhetjük is, hogy mi a tízes. Tehát mi az, ami az ateizmusnak a legbocsánatosabb bűne. És ez pedig... Tizedik. A tudománytörténet meghamisítása. Talán... Kezdhetjük azzal, én mindenképpen szeretném elmondani, hogy ha az ateizmusról vagy az ateizmus bűneiről beszélünk, akkor ugyanúgy a kereszténység minden bűne sem húzható rá minden keresztényre, hogy az ateizmus minden bűne sem húzható rá minden ateistára, tehát akinek nem inge, ne vegye magára, aki meg magára ismer, az majd úgyis trollkodik a kommentek között. De hogyha a tudománytörténetről beszélünk, akkor talán elmondhatjuk azt, hogy legalábbis én gyávaságnak látom azt, ahogyan meghamisították, főleg a 18-19. Században, és ahogyan benne ragadtak még nagyon sokan az ateisták közül abban, hogy hogyan tekintsenek a tudomány és a vallás, vagy a tudomány és akár a középkori egyház kapcsolatára, mint hogyha képtelenek lennének elismerni, vagy felismerni azt, hogy milyen mértékben járult hozzá, nem csak a kereszténység, hanem bármilyen más vallás, akár az iszlám, akár a keleti vallások, a mai tudomány kialakulása, az ugye ilyen a mai napig, összeálljon forgó mítosz, hogy az egyház a középkorban a nagy ateista felvilágosodásig azt hitte, hogy a föld lapos, és ezt hirdette, hogy Giordano Brunót megégették azért, mert kiállt a tudomány mellett, vagy Galileo Galileit szintén azért, ezért büntették meg, és tulajdonképpen majdnem élete végéig ítélték házi őrizetre, mert azt hirdette, hogy mozog a föld. Miközben ezek közül egyik sem igaz. Mindegyik a tudománytörténet meghamisítása. talán én nem is raknám a tizedik helyre, de ugye ti voltatok azok, akik szerint ez bocsánatos bűn. Ez egy konszenzus volt. Egyébként igazából persze ez, hogy az ateizmus 10 bűne, és a bűnszót használjuk, ez ilyen kicsit ilyen poém meg vicceskedés. Tehát én inkább, ezek természetes folyamatok. Majd beszélünk róla, hogy miért. A másik meg hibáknak lehet nevezni, rendszerbeli hibáknak. A másik pedig az, hogy hát természetesen nem gyűlöljük az ateistákat. Én annyira nem gyűlölöm őket, hogy hát a kedvenc gondolkodóim között is ott vannak. Arthur Schopenhauer, akit nagyon szeretek, ateista. Albert Camus, gondolkodó, író, ateista. Az egzisztencializmus nagyon közel áll hozzám, tehát igazából én nem vagyok ateista ellenes, hanem ennek a fajta gondolkodásmódnak, meg ennek a fajta ilyen modern mítosznak, ezeket az ilyen boomfordiságait szeretem olykor kicikizni, valamint az új ateizmusnak nevezett, igen primitív irányzatot. Ez más, tehát nem az összes ateistára vonatkozik. Na most visszatérve a tizedikre, erre a bocsánatos bűnre, egyébként valóban tényleg nem bocsánatos, a tudománytörténetnek a meghamisítása, és tulajdonképpen magának ezáltal a történelemnek a meghamisítása. Van egy nagyon vicces festmény. Nem tudom, ki az alkotója. Én az ateista mémbázis nevű internetes oldalon, hát igen, na, az olyan, amit lehet cikizni. Láttam a Leonardo utolsó vacsorájának egy ilyen ateista festés átkomponálása. Jézus helyett Einstein áll, Newton van ott, Newton, Galilei, meg kik vannak még, Darwin, tehát így felismerni a többségét, és ebbe, tehát ez már önmagában szimbolikus, hogy a deista Einstein, tehát nem volt a szónak abban az értelmében ateista, ahogy ma mondjuk egy új ateista magát annak tartja, vagy tartotta. Tehát, hogy mondjuk egy Dawkins vagy Hitchens annak tartja. Newton szerepeltetése, egyébként Galilei se volt ateista, tehát, de Newtonnak a szerepeltetése, az pedig kifejezetten egy bődületes baromság. Tehát Newton az nem úgy fedezte fel a gravitációt, hogy az alma fejére esett, ez egy városi legenda, hanem ilyen alkimista rózsakeresztes szöccsölések közepette, vonzódott a misztikához, és élete legnagyobb művének, vagy főművének azt tartotta volna, ha megcsinálta volna, de ezen kísérletezett, hogy a bibliai, az Ezékiel könyvébe szereplő jeruzsálemi templomot így rekonstruálta volna. Tehát ez még az az időszak, amikor nem vártak külön a dolgok. Tehát Giordano Brunót említette, tehát ő elsősorban azért varázsló volt, mágus volt, olyanokba hit, hogy lélekvándorlás, meg több lélek lakhat egy testbe, akkor egy lélek elosztódhat több testbe, tehát néha ilyen keleti dolgokra emlékeztető furcsa dolgai voltak. Egész egyszerűen a 17.-18. században nem vártak külön ezek a dolgok. Voltak akkor is ateisták természetesen, de a tudománytörténetnek ez a fellengzős, nem is tudom, mítosza. Igen, ez egy mítosz. És igazából én nem is hazugságnak nevezném, hanem minden ideológia kitalálja a maga mítoszát. Bizonyos értelem az ateizmus is tekinthető ilyesminek, és akkor kitalálták a maguk előtörténetét. Ez a felvilágosodásnak a terméke, hogy nagyon élesen külön választani a vallást a tudománytól, természetesen a tudomány az ateistáké, miközben van egy csomó vallásos ember, meg a vallás is hozzájárult a tudományhoz. Például nincs európai logika, ha nincs az a köldök néző, késő skolasztikus valami. Az a tudjátok, az a hány angyal fér el egy tűfokán, vagy Isten tud-e akkora követ felemelni, amit vagy teremteni, akkora követ felemelni. Teremteni, amit még maga sem bír felemelni. Tehát ezeken így röhögünk, de ez az európai logikának a gyökere meg az alapja. Tehát így van, a tudomány nem vál szét a vallástól, a mágiától pláne nem. A mágia és a tudomány közti ellentét sokkal nagyobb, mint a vallás és bocsánat, a vallás és mágia közti ellentét sokkal nagyobb és élesebb, mint a tudomány és a vallás közti ellentét. Tehát bonyolultabb. Vannak egyébként nagyon kiváló tudománytörténészek, vannak kiváló tudományszociológusok, Amit ezek az ilyen vulgár ateisták, vulgár materialisták hirdetnek, az egy nagy baromság és történelem hamisítás. Én azt hiszem, hogy a mi korunknak a nagyon súlyos tévedése, ez a nagyon veszélyes és kudarcos kalandja, az anyagvilágban való elveszés, az anyagvilágban való eltévejedés. És ennek a terméke, amit én tényleges főbűnnek tartok, a tudomány kijátszása a vallással szemben. Mintha ezek versengenének egymással, mintha ezek egymás riválisai lennének. Csak hogy ezek teljesen különböző létsíkoknak a műveletei. A tudomány az az elme művelete. A művészet az a psziché művelete, a vallás az pedig a lélek művelete. Ezek az emberen belül is elkülönülnek, de hogyha a világon belül vizsgáljuk, ott is megnevezhetők. A tudomány az ugye az anyag, a fizikai tér világát térképezi fel. A művészet az a szellemi térnek, a szellemvilágnak a leképezés. A befogadása, az integrálása. A vallás az pedig a lelki síknak a befogadása és az integrálása. Ezért ezeket egyáltalán nem lehet egymással szemben kijátszani. Igen, mert... de akkor jön a totalitárius gondolkodás. Most nem politikai értelemben értem a totalitáriust, tehát ez az abszolútista, és akkor azt mondja, hogy de hát minden csak anyag. Vagy minden csak szellem. Tudod, a hiperidealista meg az ilyen na igen, nagyon... Csak, igen, ez... igen, csak tudod, elvileg a tudomány az nem dogmákon alapul. Pont a tudomány az elvileg nem dogmákon alapul. A tudomány az arról szól, hogy mi kíváncsiak vagyunk a világra, nem vésünk kőbe semmit, hanem folyamatos kételkedéssel viszonyulunk mindenhez. Az ateisták elvileg ezt a kételkedést hirdetik. Csak hogy a Vágó Istvánnal kapcsolatban nekem az az élményem, hogy ő valahogy mindenben kételkedik a világon, kivéve kettőt. A Gyurcsányban nem kételkedik, és az ateizmusban abban nem kételkedik. Ez a nagyon érdekes, hogy amikor Vágó István, aki a kételkedést hirdeti, megkérdezik, hogy van-e Isten, akkor Vágó István így rávágja, hogy ez egy hülyeség. Ez egy hülyeség. Nem azt mondja, hogy keveset tud, keveset, dehogy is nem. Dehogy is nem. Nagyon keveset tudunk a világról. A tudomány jelenállása szerint egy csomó mindent megtud, jelenséget meg tud magyarázni. Vannak olyan jelenségek, amelyeket nem tud megmagyarázni. Talán majd eljön az az idő, amikor meg tudja azokat magyarázni, de ezt sem lehet biztosan tudni. Lehetséges, hogy vannak olyan jelenségek, amelyekre a tudomány nem tud magyarázatot adni. Tehát akár lehetne ezt a választ is adni. Én minden esetre szkeptikus vagyok mindennel kapcsolatban. Mindennek érdemes mögé nézni. Csak érdekes módon a tudományos materializmusnak nincs hova mögé nézni, mert amögött csak tudományos materializmus van. Nincs Gyurcsány is ugyanez. Gyurcsány mögé nem kell mögé nézni, mert nincs ugyan mi más lehetne a mögött, mint a fasizmussal szemben tanúsított mélységes, jogos és indokolt felháborodás. Most a helyzet az, hogy egy csomó tudós, az hívő volt. És nem csak Newton. De a mai napig is, hanem, ha nem hívő volt, ma is. Hát, ha még él az illető. Hát de most de igen, az így értem, hogy hívő volt. Einstein már nem hívő, mert már nem Einstein, hanem már nincs. De, nem de tudom, hogy amíg volt Einstein, addig hívő volt. De nem volt. Tudom, hogy tudjátok-e, hogy 100 évvel ezelőtt, a 20. század elején arányaiban ugyanannyi hívő Nobel-díjas élt, mint most a 21. század elején. Tehát ez nem változott, nem csökkent. Az a helyzet, én értem, és ez én hallottam, láttam ilyen vitádat, Gergő. Nekem az a véleményem, hogy ez nem érv. Ez nem érv, sem a vallás, sem a tudomány mellett. Ez lehet egy, hogy mondjam, egy prezentációja valaminek, de hogyha kivétel nélkül minden Nobel-díjas ateista és materialista, minden tudós az, akkor is hamis. az ateizmusnak bizonyos állítása. Mm-hmm. Tehát ez nem jó, ezzel egyet tudunk érteni. Ez, na. És tudod... Mert amit a Robi mondott, azzal egyébként mélységesen egyetértek, legalábbis társadalmi szinten most az ilyen misztikát hagyjuk, hogy ezek különböző műfajok. Tehát ahogy a művészetet nem kérdőjelezheted meg, hogy az nem az igazat mondja. Ugye József Attila mondta, hogy ne a Thomas Mann üdvözlése, hogy ne... Az igazat mond, ne csak a valódit. Az igazat mond, ne csak a valódit, ugye? Tehát amikor jön az ateista, és akkor de hát akkor a fénykép az igaz, érted? A festmény nem. Igen, hát, mert szubjektív itt igazság itt is létezik. Itt a valóság és az igazság fogalmainak az összemosása zajlik. Ja. De a valóság az más, mint az igazság. A tudomány nem az igazságot kutatja. A tudomány a valóságot kutatja. A művészet az a valóságnak és az igazságnak az egymással való kölcsönhatását vizsgálja és kutatja és állítja elő. A vallás az igazságot kutatja és az igazságot vizsgálja. Erre vonatkozik az a mondás, már nem is tudom, hogy kitől idézek, hogy a tudomány az azt vizsgálja, hogy milyen a világ, a vallás az meg azt, hogy milyennek kéne lennie. Amikor a fizikából és a biológiából vezetünk le mindent, akkor tulajdonképpen azt állítjuk, hogy a tudomány az magasabb rendű, mint a művészet és a vallás, sőt, hogy a tudománynak tulajdonsága a művészet és a vallás, a tudományból következik a művészet és a vallás, csak hogy ez nem igaz. A fizikából meg a biológiából nem lehet levezetni a katarzist. Nem következik belőle művészet, és az igazságot sem. Tehát azt kell megérteni, hogy a tudomány, a művészet és a vallás, ezek egyenrangú entitások. Más műfajok. És ráadásul különböző létsíkokon, és egyenrangúak. Tehát csak hogy az ateisták ezt követik el, hogy azt állítják, hogy a tudomány a legfelsőbb rendű ezek közül, és hogy a tudományból mindaz, ami művészet, és mindaz, ami vallás, már csak következik. Na, és akkor át is mentünk a többi témára. Igen, viszont mielőtt átmennénk, azt azért hadd dobjam idebe, mert szerintem fontos kérdés, hogy ahogy a Robi mondta, hogy a tudományon keresztül megismerik a fizikai teret. Mondjuk maradjunk a vallásnál vele szemben, megismerik a lelki teret. A fizikai tér megismerésén keresztül meg tudjuk-e jobban ismerni a lelki terünket? Tehát tud-e segíteni a tudomány a vallásnak, és tud-e segíteni a vallás a tudománynak ilyen szempontból? Mert ugye keresztényként legalábbis mi azt valljuk, hogy ha van a természet, és van egy isteni kinyilatkoztatás, az isteni kinyilatkoztatás a lelki életünket tudja építeni, a természet viszont segíthet, és a természet kutatása megérteni nekünk jobban az isteni kinyilatkoztatást, és a lelki terünket szintén építi. Tehát hiába más létsíkokon mozog ez a három, akár a művészetet, hogyha ide vesszük, attól függetlenül nem elbeszélnek egymás mellett, hanem együtt építik az embert. Hát én meg úgy gondolom, hogy a művészetnek... Vagy a kultúrát. Úgy gondolom, hogy a művészetnek van vegyértéke a tudományhoz, és a valláshoz is. Pont azért, mert a kettő között, kettő között egy közvetítő. Ahogyan a psziché egy közvetítő az elme és a lélek között. De úgy gondolom, hogy a tudománynak a művészeten kívül, a művészetet megkerülve nincsen hozzáférése a valláshoz, a vallásnak a művészetet megkerülve nincsen hozzáférése a tudományhoz. A művészet és egyedül a művészet az, ami képes-e között a kettő között közvetíteni. Na, ez egy szép gondolat. Akkor át is térhetünk a következőre, ami a csodákhoz kapcsolódik. 9. Unalmas. Unalmas, csodátlanítja a világot, maga az ateizmus. Ugye én itt... Én voltam, amikor a 10 pontot kitaláltuk, akkor én mondtam, hogy számomra az ateizmusnak, ha van bűne és főbűne, akkor az, hogy kurva unalmas. Tehát hogy ez az, amit én a leghalálosabb bűnének tartanék. És eszembe jutott ez a szovjet termelési regények. Én nem tudom, hogy olvastatok ti ilyet. Nem bírnátok végigolvasni, tehát az egy önkínzás, de amikor kikerül az ember életéből a csoda, akkor el tud jutni oda, és mondjuk ne adj Isten, ezt még hatóságok elő is írják, hogy már pedig a csodmos Jézus Krisztus be lesz tiltva, és akkor érted, meg a csodák, meg a akármi. és akkor helyébe mi került? Helyébe az 500 oldalas, meg 800 oldalas ilyen termelés, a nagy futószallag. Jön az amerikai, a Szovjetunióban, és megnéz, hogy hogy megy a termelés 800 oldalon keresztül, értitek? És a konfliktus az ott van, hogy mondjuk nem termel eleget. Még elromlik a gép, de hősiesen megjavítsák a gépet. Érzitek? Tehát, hogyha szerintem a bolsevizmus valami miatt megbukott, jó, több minden miatt megbukott, gazdaságilag, politikailag tudjuk, de szerintem a bukásának egy nagyon erős tényezője, hogy unalmas volt, és nem adott az embereknek. Robi, ez a szó, hogy termelés, mert belátod, hogy ez úgy mit sugároz. Értitek? Van ennek a szónak, hogy termelés egy olyan tudod, hogy mi zavar téged igazán? Az, hogy az emberből, aki a lét célja, funkciót kreál. Az emberből funkció válik. De az unalom is összefügg ezzel? Igen, azt gondolom, hogy igen, ez iránt érzel unalmat. Azt érzed, hogy abban a világban, ahol, ami egy futószalag, mert a világ futószalaggá válik, és az ember is egy futószalaggá válik. Gyár, nagy gyár. Világgép, amiben az embergép képződik, és az embergép, amiből a világgép utánpótlódik. Abszolút. És ez az egész, valahogy az ember a zsigereiben érzi, hogy ez méltatlan. Méltatlan az emberi léthez. Az embert valami nagyszerűbbnek alkotta az Isten, az evolúció. Bármi. Hívhatod akárhogy, de hogy az ember az valami hatalmas. Egyébként szerintem ez is egy rettenetes hiba, egy nagyon sötét, egy sötét és nagyon primitív amerikai diskurzusnak a beemelése ide Európába. Érzékeljük, hogy az mennyire kontraproduktív, amikor a gyarmat gyarmatosítja az egykori gyarmattartót, és itt pont ez történik. Egy amerikai diskurzust emelnek át ide, akkor, amikor azt mondják, hogy evolúció vagy isteni teremtés. És megint csak kiátszanak egymást. Náluk ez egy nagy... Igen, de hát mivel hogy a kultúra az ugyanúgy nyugatról keletre tart, mint az időjárás, ezért aztán ez a diskurzus is gyakorlatilag ahogyan gyarmatosítja Amerika-Európát, vagy visszagyarmatosítja Amerika-Európát, ez a diskurzus is gyökeret ver, pedig mi itt Európában ennek a diskurzusnak azért már a haladványait is megtapasztaltuk, is megvitattuk, nem és már túlléphettünk volna ezen. Világos, értem. Igen, nem, de szóval arról van szó, hogy nem akarok annyira nagyon primitív lenni, akinek választania kell az evolúció és az isteni teremtés között. Én azt gondolom, hogy az isteni teremtés a mi, az evolúció pedig a hogyan. És a mit a hogyannak kijátszani, az megint értelmetlen és logikátlan, egy primitív diskurzus, túl primitív ide nekünk Európába. Én elhiszem, hogy Amerikában a militáns ateisták, meg a militáns keresztény fundamentalisták között ez a diskurzus, ez ott progresszívnek tűnik, de itt nekünk szerintem ez nem az. Nekünk ezen itt már azért regresszív. Túl kéne járnunk, ez itt igen, regresszív. Mert mi vagyunk Európa. Viszont annyit ezekhez a rendszerekhez, igazatok van abban, sőt ezt maguk is tudták, a bolsevik rendszerek, vagy akár gondoljunk a sztálini Oroszországra, vagy a Kim Jong-un, vagy a Kim Jong illik által vezetett Észak-Koreára, hogy kellett nekik valami. Hiába írtották ki a természet feletti csodákat, látták, hogy ez nem lesz elég, és éppen ezért az emberi vezetőket és az ő történetüket ruházták fel ugyanilyen csodás elemekkel, mert nem bírták. Bocsássál meg, mire szolgál a folyók folyás irányának a visszafordítása. Ha nem arra, hogy megürült egy szék, ugye az Istennek a trónja, és az ember bele akar ülni. Mert érzékeli, hogy a csodákra akkor is szükség van, ha már trónfosztottuk az Istent, ha már kiirtottuk a világból a transzcendenst, a folyók folyás iránya változzon meg, forduljon meg. Hát ez nem olyan, mintha maga Mózes tette volna. Mózes szétnyitotta a vörös tengert. Átvezette rajta a zsidókat. Most az, amikor Sztálin azt mondja, hogy megfordítjuk a folyók folyás irányát, az tulajdonképpen nem bejelentkezés Mózesnek a helyére? Ez... És azt a helyi értéket akarja elfoglalni, amit hát a történelemben időről időre, újra meg újra valaki megnyitotta ezt a fájlt, hogy a világ az több, mint a fizikai tér, és több, mint a természeti törvények, hanem a transzcendens az leereszkedett ide a világba, és a maga módján Sztálin is megpróbált ennek a helyére lépni, amikor azt mondta, hogy folyjanak visszafelé a folyók. De valami különbség azért mégis van, persze, így van. Egyébként erről még fogunk a későbbekben beszélni, amit most felhoztál, de mert ez egy külön szempont, viszont visszatérve a csoda meg az unalom, tudod? Megmondjam, hogy mi a különbség, az ismert és az ismeretlen. Tehát amikor kiveszik az ismeretlent az emberi tudatból, tudod? Például amikor összeszűkül a Föld, ez egy más, ugye most összeszűkült a Föld, nincs már az, ami gyerekkoromban, hogy a végtelen horizontok eljutni, mit tudom én, Tahitire, vagy Indonéziába, vagy valahova, most érted, megnézed az interneten, olyan, mintha szobádban lenne. És eltűnik az ismeretlen, de most valahol a csoda is az ismeretlennek a... És szerintem az egy nagyon lényeges pszichológiai tényező, hogy legyen ismeretlen, legyen titokzatos, legyen nem ismert. Tudod? Amiről nem tudom. És attól izgalmas a világ. Nem tudom, hogy milyennek a hatásmechanizmusa. Biztos, hogy meg lehet magyarázni, de hogy ez egy nagyon szükséges. És amikor az unalmas az, amikor be vagy zárva. Még emlékszem, pontosan tudjátok, mi a véleményem az okkultizmusról. Hogy mennyire nem szeretem azt az ilyen New Age-es ezomezot, meg mennyire gagyinak és baromságnak tartom, de sose felejtem el, hogy egyszer egy könyvtáros nőtől nagyon régen megkérdeztem, hogy te figyelj, Zsuzsának hívták, hogy tudsz hinni ebbe a sok baromságba? Mert azt mondja, hogy ő a kommunizmusban nevelkedett, és hogy ettől a materializmustól ő börtönbe érzi magát, és úgy érzi, hogy megfullad, neki kell valami más. Érted? Na, de nem ugyanez a kell valami más fejeződik ki a folyókban. Most az amikor a... De azt tudjuk, hogy csinálták, tudod? Folyik a folyó. A bolsevik államhatalom, tehát a szovjet állam, az azt hirdeti magáról, hogy ő a szükségszerűségeknek a napszámosa. Tudod? A energiát akarunk, hogy közvilágítás legyen, tudod, tanácsrendszer plusz elektromosság egyenlő szovjet hatalom. Szocializmus. Nem? Kommunizmus. Kommunizmus. Tehát azért, hogy közvilágítás legyen, a folyóra erőművet kell építeni. Ez logikus dolog. Ugye? Amikor erőművet építenek, akkor azt mondjuk, hogy a szocialista államrend az úgy működik, ahogy az meg van hirdetve. De amikor vissza akarják fordítani a folyás irányt, akkor nem ezt érezzük, akkor azt érezzük, hogy iszonyatos pénzt és iszonyatos emberi erőt és munkát fektetnek valamibe, ami miért éri meg nekik? Abból miért lesz több áram, ha visszafelé folyik a folyó? És itt lép be az irracionális. Ezért hogy még a bolsevikoknak, akik tagadták Istent, sőt egy világnézetet alapoztak arra, hogy a világ az fizikai anyagoknak a kölcsönhatása, és kizárólag sőt, az. Mechanikusak voltak. Igen, abszolút, igen. Ők is óhajtották a természet felettit. Valamilyen formában. Óhajtották azt. Hát ez egy korcsosult formája. Igen, és mindazt, amiből nincsen haszon. Az egyetlen haszon az, hogy szembefordulunk a természettel. Pont úgy fordulunk szembe a természettel, ahogyan Jézus Krisztus a feltámadásban szembefordult a természettel, mert ugye a természetrendje az, aha, hogy aki halott, az halott marad. Igen. Ezzel szemben azért a kommunisták azt mondták, hogy hát azért a halott Lenint ne engedjük szétoszlani, hanem balzsamozzuk be, maradjon élő. Tehát ez a kétségbeesett igyekezet, hogy kitöltsék a transzcendens által hagyott űrt a maguk szerencsétlen eszközeivel, visszafordítsák a folyók folyás irányát, ne engedjék Lenin elvtársat meghalni, hanem éljen ő örökké. Ez mind arra utal, hogy van a világban valami pótolhatatlan, ami kiveszett a világból, ami még nekik is hiányérzetet okoz. Ámen. Még egy dolog, visszatérve az unalomra, és arra, amit Robi most mondott. Ha adunk egy esélyt az ateistáknak, és azt mondjuk, hogy tényleg nincs más, csak az anyag, és ilyen-olyan kémiai és fizikai folyamatok eredményei vagyunk, akkor sem olyan a csodátlanítása a világnak, mint hogyha úgy kéne leélnünk a gyerekkorunkat például, hogy kiveszünk minden mesekönyvet a gyerek kezéből, soha nem olvasunk nekik semmit, csak Darwin fajok eredetét, vagy nem tudom, Einstein műveit. Ha olvasol, vagy nézel ilyen ateista műzőket, blogokat, meg egyebeket, most például az, hogy ne legyen Mikulás, ne legyen húsvéti nyuszi a gyerekeddel, ezt ne ünnepet. Ezt ők csinálják. De milyen nyomorú gyerekkora lehet annak, aki nő fel? Abszolút, abszolút. Mint hogyha abszolút. Azt mondanánk, hogy persze nincsenek ugyan, csodák, de a babszemjankót se olvassuk fel a gyereknek, mert hát mi az, mondják, hogy... A... Hát ezt mondják. Hát nincs, mondd el a gyereknek, nincs Mikulás, nincs fogtündér, nincs Jézuska, ezért ne hűítsd őt, nincs hogy, semmi, mert érted? Mert hogy az emberiség nyomorúsága az ezekből a mesékből, vagy mítoszokból, vagy legendákból, vagy a vallások tárgyából, mitológiák tartalmából ebből ered. Tehát ha az embereket soha nem, és ez már egy vallás, sőt egy megváltástan, ugye, hogy ha soha nem hazudtak volna az embereknek Mózest, Jézust, Buddhát, meg Konfúciuszt, meg Laocét, és így tovább, ha ez sosem lett volna, hanem mindig is a természeti törvényekre tanították volna őket, akkor nem lett volna elnyomás, nem lett volna nyomor, nem lettek volna háborúk, nem lett volna embernek ember által való kiszolgáltatása, megalázása, kizsákmányolása, ez mind nem történt volna meg. És ez kizárólag azért történt, mert ezeket a meséket elhitték az emberek. Csak nem tudják megkülönböztetni, valahogy nem tudják megkülönböztetni a hazugságot a mesétől, vagy a mítosztól. Bár pedig ez különbözik. Ugye ez egy közismert megkülönböztetés, hogy a mítosz az azért hazudik, hogy feltárja az igazságot, a hazugság az meg azért, vagy a hazug az meg azért hazudik, hogy elleplezze, elrejtse az igazságot. Hogy a fizikai nézőpontból, az anyagvilágból nézve egyik sem igaz, csak az egyik, inkább úgy mondom, egyik sem valós, csak az egyik több, mint valós, a másik kevesebb, mint valós. Világos. Az egyik a valóságnak a kifosztása, a másik a valóságnak a meghaladása. Az egyik az több, mint való, hiszen igaz, a másik az kevesebb, mint való, hiszen nem igaz, és még csak nincs is, és még csak nem is való. És valahogy a materialisták hiába magyarázza nekik az ember, valahogy sosem értik ezt a különbséget. Valahogy sosem értik, hogy mi a különbség a mese és a hazugság között. És azt hiszem, hogy ez is az unalomhoz tartozik. Hogy az a világ, ahol a mese is csak egy hazugság, ahol nincs különbség, ahol nem számít, hogy mi következik belőle, mert bármilyen erkölcsi érvénye lehet, ha tényszerűen nem igaz, fizikailag nem megvalósítható, már nem történhetett meg úgy, ahogy el van mesélve, akkor igaztalan és akkor zsarnoki intézmény. Akkor arra való, hogy az embert lealjasítsa. A tulajdonképpen mese, mítosz, nélkül van-e mese? Nincs. Mese nélkül van-e fantázia? Nincs. Fantázia nélkül van-e tudomány? Hoppá. És ennyit az ateistáknak az unal, rettenetesen unalmas volt. Igen, de tudod, meg kell határozni, hogy itt kétféle ateista van, akiről beszélünk. Az egyik, amelyik... Mi a primitívekről beszélünk, bocsánat, tehát nem Erwin Schrödingerről, nem Heisenbergről, aki egyébként a Dirackkal való beszélgetésében megvédte a vallást, és a művészi látásmódhoz hasonlította. Tehát, nyilván ezért mondtam az elején, tehát figyelj, kedvelt gondolkodóim egy része ateista, érted? Tehát szó nincs arról, hogy mi ezekről a primitív vulgár materialistákról beszélünk, ami viszont a gyakorlatban az valósult meg. Tudod? A Szovjetunióban, meg Mao Kínájában nem Erwin Schrödingerek, meg Heisenberek, meg Schopenhauerek csinálták azt a bulit, tudod, hanem olyanok, mint az új ateisták. Hoppá. És ha már Darwinnál és a fajok eredeténél is a mesénél tartottunk, akkor nézzük meg a 8. pontot. 8. Darwinista monokauzalitás. Mielőtt belemegyünk, hadd olvassak fel két idézetet, ha már darwinizmus és monokauzalitás. Hova jutott két legismertebb ateista gondolkodó, a 20. század két legismertebb ateista gondolkodója. Az egyik ténylegesen filozófus, a másik pedig egy olyan vulgár ateista, akinek a jó részét most, akinek a jó részét felveti azt az inget, amiről most mi beszélünk magára. Richard Dawkins mondta azt, hogy az univerzumunk abban a darwinista világképben, amit ő képvisel, olyan tulajdonságokkal bír, amikre csak akkor kell számítanunk, vagy amire akkor kell számítanunk, ha nincs tervezés, nincs cél, nincs rossz, nincs jó, nincs semmi, csak a könyörtelen közöny. A másik Bertrand Russell-től származó idézet, ugyanígy, ha darwinista monokauzalitást, vagy szilárd és szélsőséges materializmus szemléljük, akkor azt mondja Russell, hogy a kétségbeesés szilárd alapjaira kell építenünk az életünket. Darwinista monokauzalitás. Bocs, először is tisztázzuk, mi az a monokauzalitás. Ugye, tehát mindent egy okra visszavezetni. Ez egyébként egy hiba a tudományban is, általában. A természettudósok, nem tudom, tehát ez, most társadalomtudósokra gondolok, meg pszichológiára, meg hasonló, én bölcsész vagyok, ugye. És voltak nagyon kiváló monokauzalista elméletek, tehát mondjuk ilyen a freudizmus. Tehát ez megdöccentette az egész izét, európai kultúrát, létrehozta a modern értelemben, voltak előtte is pszichológusok, Wundt, meg mit tudom én, mind azért Freud egy ilyen nagy összegző fószer volt, és az tényleg egy forradalmi valami volt, és nagyon sok mindent, nem csak a modern pszichológiát teremtette meg, hanem a művészetekre, politikára, sok mindenre hatást tett. De az egy monokauzális elmélet volt, mindent a izére vezetett vissza, a libidóra és meg a halálvágyra, de főleg a libidóra, ugye? Ez egy monokauzális. Tehát lehet igaz egy monokauzális elmélet, de csak egy része lehet a tulajdonképpen sokkal, de sokkal gazdagabb, több okságú valóságnak. Tehát igaz a freudizmus, egyébként a freudi állítások nagy része igaz, de csak egy szelete. Tehát igaz, de nem abszolút, kizárólagosan igaz. Tehát nem kizárólagosan igaz. Azt kiegészíti rengeteg más tényező. Ezért nem működik a pszichoanalízis minden esetben, már a freudi, hanem akkor másfajta módszerek működnek. De attól az még oké. Okay. Na most az, hogy a darwinista monokauzalitás, ugye itt arról beszéltünk annak idején, ha jól emlékszem, hogy ennek az új ateizmusnak, vagy primitív materializmusnak a gondolkodásmódja olyan, hogy úgy ez a nagyon egysíkú, és mindent egy dologra vezet vissza. És ez tudományosan is egy hiba ma már, ugye? Tehát a monokauzális elméletek helyett ilyen pluralista elméletek jönnek létre, mondván, hogy hát sok tényezős a világ, vagy sok tényezős a kultúra, sok tényezős a társadalom, a világegyetem, tehát többféle okra vezethető vissza egy dolog. Egyébként még a buddhista ismeretelmélet, amit aztán modernnek nem mondhatnék, még az is hatféle okot ismert. Szóval most az, hogy értitek, egy ok, az egy primitív gondolkodás. És valahogy ebbe a vulgár materializmusba, vulgár darwinizmusba én mindig felfedezni vértem ezt a nagyon primitív gondolkodást. Tehát nem az ateizmussal van bajom, ezt mindig is elmondtam, hiszen kedvenc ateista gondolkodóim vannak. Ezt minden pontnál el fogod mondani. Ezt minden pontnál el fogom mondani, hanem a primitívséggel, értitek? Ugye az megint ugyanott tartunk, hogy az emberi tudatnak, annak három síkja létezik, ugye az elme, a psziché és a lélek. Ezen a három síkon belül az elméből a psziché és a lélek nem levezethető. Semmilyen módon nem levezethető. Márpedig a monokauzalitás az arról szól, hogy az elme tulajdonsága a psziché. Az elme tulajdonsága az úgynevezett lélek. Meg az anyag tulajdonságaiból következik. Az anyag tulajdonsága a szellem. Minden az anyag tulajdonsága. Minden az anyag tulajdonsága. Nevezzük elmének vagy tudatnak, és ez egy másfajta felosztás, mint amit te mondtad, egy ilyen tradicionális valamit hoztál. Nevezzük elmének, az elme vagy a tudat az anyag emergens tulajdonsága pusztán, mondjuk egy ilyen felfogásban. Tehát ez... Hát arról van szó, hogy... De ez nem bír magyarázó erővel. Hogy amit tudod... Mindaz, aminek kapcsolódása van az a szellemi síkhoz, illetve a lelki síkhoz, az nem magyarázható a darvinizmus által. Az arra nem nyújt magyarázatot a darvinizmus. De muszáj neki. Mert nincs olyan materialista elmélet, amiből levezethető lenne a művészet, meg a vallás. Úgy általában a psziché, meg a lélek. Ezért a darvinizmus nevezzük ki, ebből fakad a monokauzalitás. A darvinizmusból kell, hogy következzen minden, mert ez az egyetlen versenyképes elmélet, ami által a világnak egy részét magyarázni tudjuk, már nincs is más dolog, mint a világnak ezt a részét, ezt a szeletét univerzalizálni, kiterjeszteni mindenre. És ez maga a monokauzalitás. Azt azért tegyük hozzá, hogy vannak olyan ateisták, akik nem materialisták, vagy nem fizikalisták, hanem vallják, hogy van valami az anyagon túl, ami nem anyag, idettől még ugye ateisták, és akár az ember, vagy dualisták az emberre nézve, ugye nem úgy, mint Robi, tehát nem vallják, hogy van test, lélek, szellem, de azt vallják, hogy nem csak a testünk van, ami anyagi folyamatok összességes. Nem róluk beszélünk. De nem róluk beszélünk. Viszont mit gondoltok a... Bocsánat, a taoizmus is egy ateista vallás. És mégsem materialista vagy. Vannak benne istenek meg szellemi lények, de a nyugati értelemben, tehát amit mi teizmusnak nevezünk, abban az értelemben bizony ateista vallás. Bizonyos tekintetben a buddhizmus is az. Így van, pontosan. Hát vannak benne istenek, de azok is meghalnak. Csak baromi hosszú életük van. Tehát igen, ezek ateista vallások. De nem olyan értelembe vett ateizmusok, mint amit nyugaton ateizmusnak nevezünk. Na. Viszont, hogyha végig vesszük ezt a darwinista monokauzalitás, vagy meséjét, akkor oda kell kiukadnunk, amivel legalábbis úgy gondolom, hogy ha őszinték vagyunk, akkor oda kell kiukadnunk, ahova Bertrand Russell meg Richard Dawkins kiukadt, hogy akkor nem beszélhetünk jóról, nem beszélhetünk rosszról, nem beszélhetünk célról, nem ez beszélhetünk az élet értelméről. Ez az ő meséjük vége. Ez az erkölcsi, tehát hogy milyen erkölcsi dolgok származnak belőle, de erről meg ugye sokszor beszéltünk, hogy a kereszténység azért olyan mély nyomot hagyott a nyugati emberbe, hogy az ateisták többsége is tulajdonképpen morálisan látens keresztény. Szóval nem a metafizikai, meg spirituális értelmében, hanem a morális értelmében. 7. Kulturális diverzitás tagadása. Azt mondtátok, és azt szerintem ebben mind a hárman egyet tudunk érteni, hogy minden civilizációnak, amit ma ismerünk, vagy amit a múltban ismertünk, valamilyen formában alapja a vallás. Még akkor is, hogyha Észak-Koreáról vagy a Szovjetunióról beszélünk, hiszen látjuk, hogy ugyanazok az elemek megvannak, a vallásos elemek megvannak a materialista, ateista, birodalmakban is. Amikor egyszer erről egy más nyilvános fórumon, az apu azért iszik, mert a sírsz talk show-kon, vagy nem tudom, kocsma. Trash-talkon. Igen, rendezvényünkön erről beszéltünk. Akkor én azt mondtam, hogy állatira irritál az új ateizmusnak ez az ostobasága, ami a vallást kvázi megszüntetné. És ezt nem is vallásos emberként mondtam, hanem hogy ez olyan, mintha mondjuk ki akarnék írtani egy állatfajt, amit kártékonynak tartanak. Mondjuk kiírtam a szúnyogokat. És akkor viszont egy dominó, a dominó elv, összedől az egész rendszer, mert a diverzitás az azt is jelenti, hogy ott minden elem fontos. És hogy kiveszed a vallást, akkor tulajdonképpen megszünteted a kultúrát. Tegyük föl, hogy én nagyon utálom a vallást. Nagyon. Én egy harcos ateista vagyok. De egy értelmes ember, aki tisztában van a kultúra természetével, akkor tudom, hogy nem vehetem ki a vallást, mert az károkat okoz. Mondok egy példát. Lametri, ez a név mond-e valamit, 18. századi vulgár mechanikus materialista és ateista, üldözték őt Nagy Frigyes udvarába. Nagy Frigyes összegyűjtötte az ilyen izéket, az ilyen csókákat, mert Nagy Frigyes nem szerette a papokat meg az egyházat, és az udvarába ott jól tartott ezeket a fószereket, és akkor Lametri is ott talált menedéket, és ő írta az ember növényt és embergépet. Az ember növény meg gép, tehát nála a materialistábat, nála ateistábat el nem lehet képzelni. És ő mondta azt, hogy viszont a vallást fönt kell tartani a népnek, mert összeomlik a társadalom. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy lehet valaki akár szélsőségesen ateista is, hogyha van egy kis intelligenciája, akkor nem mond ilyen baromságot, hogy a vallást meg kell szüntetni. És akkor viszont erre mondta a Robi, hogy a vallás a kultúrának, mert én azt mondtam, hogy a vallás a kultúrának egy integráns része. És erre mondta a Robi, hogy a vallás nem integráns része, hanem az alapja. Hanem az alapja. Minden civilizációnak az alapja egy vallás. Hogyha bármilyen cikk... Nézd a sumerokat, vagy a... A történelmünkben bármilyen civilizáció bárhol meg tudott képződni, annak a mélyén ott volt egy vallás. Mindig. Minden esetben. Annak a terméke, annak a vallásnak a terméke a kultúra, a kultúrának, a sokféle kultúrának, meg a kultúra sokféleségének az összessége, meg a civilizáció. Most egy olyan ponton, amikor egy civilizáció eljut arra a fejlettségi vagy kárhozati fokra, most ezt mindenki ossza be magának, ahol már megtagadja a vallást, ez nem jelenti azt, hogy a civilizációnak a mélyén, az alapjainál ne lenne ott a vallás. Hiszen a nyugati embernek az erkölcseit, ahogyan az imént fogalmaztál, meghatározza a keresztény etika. Hiába ateista. Hiába ateista Vágó István, jóról és rosszról, erkölcsi értelemben úgy gondolkodik, ahogyan a nyugati civilizáció keresztény alapjai azt meghatározzák. Ezek ellen a mély erkölcsi alapok ellen, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy a szívbeírt parancsolat ellen, Vágó István sem lázadhat fel, mert a saját civilizáltságát kártyázná el azzal. Az Isten létét, ami egy filozófiai kérdés, hogy van-e Isten, azt meg lehet kérdőjelezni. De az Istennek az emberre gyakorolt hatását, az új embert, ami született... Az erkölcsi parancsolatokat. Hát, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy az új emberből, a mózesi új emberből képződött krisztusi új embert, azt nem lehet csak úgy elvetni. Azt nem lehet csak úgy félredobni. És aki megpróbálta félredobni, azt a civilizáció kivetette magából. Sztálin, Hitler azért... elég virulens kísérleteket tettek arra, hogy ezt az erkölcsöt ezt mégiscsak inkább tegyük félre. Erről aztán végül is ők lettek félretéve, nem az erkölcs. Igen. És ehhez még csak az Istent rehabilitálni sem kellett. Ja. Viszont abból látszik, hogy egyik bűn követi a másikat, és minden bűn egymásra épül, hogy ahogyan a fan mondta, civilizált ember, hogy értelmes ember nem mondta olyat, hogy a vallást meg kell szüntetni, mert ugye mindennek az alapja, de ha valaki a darwinista monokauzalitás meséjét követi, akkor eljut ide, abból és akkor jut el ide, és abból következik ez. Konzekvensen következik az, hogy ne legyen télapó, ne legyenek ünnepek, ne legyen Mikulás, ne legyen ez. És ne legyen vallás, és ne legyen akkor keresztény erkölcs, és ne legyen... Mert azért a mi tízes listánk egy fejlődési. Tulajdonképpen egy fejlődési lista, el fogunk jutni egy evolúciós lista. Vizéig, érted? Tehát egymás között. És akkor tulajdonképpen a következő, az ebből konzekvensen következik, hogy a hatodik, hogy ugye az ateizmus, a vallást, az újat, megint csak mondanám, ez az ostoba militáns ateizmus. Erről beszélünk. Nem Erwin Schrödingerről, nem Arthur Schopenhauerről, nem Albert Camusről, nem Heisenbergről, és még sorolhatnék rengeteg számomra kedves, nagy ateista gondolkodót. Igen, ugye a vallás a civilizáció alapja, de nem élünk úgy, ahogyan egy ateista utópiában élni szeretnénk, mert a vallás minden bűnnek, amit ma is a társadalomban látunk, és minden fejlődésnek az akadálya. Tehát a vallás az eredendő bűn. A vallás az eredendő bűn. Hatodik. A vallás teszi meg eredendő bűnnek. Na most itt két dologról beszélhetünk. Egy, hogy ez igaz-e vagy nem. És akkor nyilván itt Robi már röhög, és majd nyilván mond valamiket. Én arról beszélnék viszont, hogy ez, hogy a vallás az eredendő bűn, nem véletlenül fogalmaztuk meg így. Mert ugye ez a militáns ateizmus, ez azt mondja, minden rossznak az oka a vallás. Hát már hol tartana az emberiség, ha nem lenne vallás? Erről te már korábban beszéltél. És ugye mi szándékosan, ironikusan azt mondtuk, hogy eredendő bűn, tehát egy vallási fogalommal éltünk, ugye? Ironikusan egy vallási fogalommal éltünk, tehát hogy a vallás, mint eredendő bűn, és akkor egy ilyen érdekes, ilyen nem is tudom, oximoronszerű valamit hoztunk létre. Mert hogy ugye akkor nincs bűn, hogyha nincsen vallás, nem lehetne eredendő bűn. Így van. Na, a vallás az oka minden rossznak. Nekem megint intellektuális problémáim vannak. A morális problémákat majd ti mondjátok. Nekem elsősorban intellektuális problémáim vannak. Hogyha ezek a fószerek evolucionisták, akkor tisztába kellene lenniük a társadalmi és kulturális evolúcióval is. Ha csak óvodás szinten tisztába vannak a társadalmi és kulturális evolúcióval, akkor ilyen baromságot nem mondanak, hogy a vallás az akadálya volt, meg hogy az minden rossznak a gyökere, mert teljesen természetes, tehát most én materialistaként mondom, ateistaként mondom, és evolúcionistaként mondom, a vallás az a kulturális evolúciónak a kihagyhatatlan fázisa. És most mondok valamit. A marxi valláskritika sokkal fejlettebb és intellektuálisabb, mint a mai újateistáké. A mai újateisták visszatértek a 18. századi izéhez, ez a bizonyos vulgár mechanikus materializmushoz, mert azt mondta, hogy hát a vallás egy szélhámosság, két csaló összejött az úton, hogy csapjuk be a népet, és hogy szedjük ki belőlük a pénzt, és hogy uralkodhatunk a hülye babonás sötét tömegen, és így keletkezett a vallás. Ez egy nagyon-nagyon naív elképzelés. Ez ellentmond az evolúció, a kulturális evolúciónak, és ellentmond a történettudománynak, ellentmond nagyon sok mindennek, értitek? Nagyon sok minden, pszichológiának, nagyon sok mindennek, és nekem ide jutott vissza az ateizmus, értitek? A marxi valláskritika ennél sokkal magasabb rendűbb volt. A gyakorlati marxizmus már nem, az ilyen volt, mint ez, csak én most az eredeti marxot mondom. Mert az egy szerves folyamatként, tehát az úgy bírálta a vallást, hogy ugyanakkor elismerte, hogy hát az emberiség fejlődésének egy szakasz, ami nem véletlenül jött létre, és megvan a maga funkciója, stb. Csak persze az ember majd azt meghaladja, az már egy más kérdés. De ezek meg ugye az, hogy hát sose kellett volna, hogy létrejöjjön, hát ez, értitek? Ez egy anti-evolucionista, nagyon-nagyon naív hozzáállás. Meg tudod, sosem kellett volna betonalapot építeni, akkor ez a ház stabilan állna. Tudod, ez a mondás, hogy ha homok lenne az alapja, ahogyan kellett volna építeni, akkor tudod, és nem is az, hogy stabilan állna, hiszen a ház stabilan áll, hanem akkor az a fater nem verné az anyukát otthon, ugye? Annak, hogy a fater veri az asszonyt, annak az az oka, hogy betonból van a háznak az alapja, mert ha homokból lenne, már ráomlott volna a faterra. Vagy ilyenkor persze ki lehet találni, hogy hogyan váltaná meg a világot az, ha a kultúra úgy képződne úgy a semmiből. Hoppá! Már is nem evolucionisták, hanem a teremtés híveit. Így van. A felvilágosult szellem teremti a tudományt, és a felvilágosult ehhez hozzunk be még egy intellektuális problémát, mert amit Robi mondott, az nagyon fontos. Nem, hogy nem verné apa az anyát, nem, hogy homokra épülne a ház, de tervrajza se lenne a háznak, hogyha nem lenne beton alapja. Ugyanis a maga a nyugati tudomány nem véletlenül nyugaton, és a modern tudomány nem véletlenül nyugaton és nem keleten alakult ki, ugyanis a nyugati civilizáció alapja az a keresztény kultúra volt, ami kitermelte magából a modern tudománynak az alapjait. Ugye említetted Newtont, említettük Galileit, Giordano Brunót, mindenki, aki tudománnyal kezdett el, vagy a modern tudománnyal kezdett el foglalkozni, vagy lerakta az alapját a középkorban, keresztény volt. És a keresztény eszme maga, az, hogy van a világnak egy teremtője, hogy nem csak úgy van, hanem ez a világ rendezett és megismerhető, ami a mai napig egyébként a modern tudománynak az egyik axiómája, vagy dogmája, ha lehet így fogalmazni. Ez nem jött volna létre anélkül, hogyha nem hittek volna ezek az emberek egy teremtő lény létezésében, aki megalkotta ezt az univerzumot. Tehát ha nem lenne vallás, akkor nem jutottunk volna el odáig, hogy megcsináljuk a tervrajzát annak a háznak, amiben most apa veri az anyát. Sőt, vagy iszik, az a helyzet, hogy erről egyébként Stanislav Lem, aki egyébként szintén ateista, de nagyon szellemes, okos ember volt, nagyon szeretem, régi szocialista lengyel science fiction író és filozófus. Neki van egy könyve, a Summa Technologiae, ez ilyen ironikus parafrázisa izének Aquinoi. Az Aquinoi Szent Tamásnak, igen, a Summa Teológiának, és ott azért írja, hogy nem véletlenül ezeken az alapokon jött létre a természettudomány, valószínűleg egy buddhista kultúrában nincs természettudomány, mert ott az ember szemlélődik, tudod, meditál, befele fordul, elfordul a világtól, nem kutatja. Tehát ez a görög, meg zsidó, meg keresztény dolog együtt kellett ahhoz, hogy létrejöjjön a természettudomány, és ilyen értelemben a kereszténységnek, ha közvetve is, van része abban, hogy egyáltalán létrejött a modern értelemben a tudomány. És éppen ezért nem mondhatjuk azt, hogy kereszténység nélkül hamar, vagy bármilyen, akár a nyugati vallás nélkül hamarabb jött volna létre. Ezzel egyébként visszautaltunk az első pontra, a tudománytörténet meghamisítása. Ugye a tudomány az megértés alapú. A művészet az átérzés alapú, a vallás az meg átélés alapú. Na most azt állítani, hogy a világon minden megértés alapú, és ami nem megértés alapú, az hibás, hiszen logikailag hibás, mert nem megérthető, és azt mondani, hogy ami nem megérthető, és tudományosan nem befogadható, vagy nem leírható egy képlettel, az nincs. És hogy valójában a megértés alapú tudománynak az elvetése bármi másfajta viszonyulás a létezéshez. Itt megint arról van szó, hogy ők akkor ott, a középkorban, amikor az első egyetemek alakultak, még értették ezt. Még értették, hogy a tudomány aznak nem tárgya, hogy van-e Isten vagy nincs. A tudomány megértés alapú, és a megérthető dolgokkal foglalkozik. Az Isten az nem megérthető. Pont ezért tudományosan megközelíthetetlen, hozzáférhetetlen. Ebből az ő számukra nem az következett, hogy akkor tehát a tudomány szentségtelen, hanem megértették azt, hogy a tudomány az egy fontos dolog, amivel egy csomó mindent megtudhatunk. A vallás az meg egy másik fontos dolog, amivel egy csomó dolgot megélhetünk. És a művészet, a közvetítő a kettő között, az meg egy átérzés, ami átvezet ezek között. Nekem a nagyobb a problémám, már ezzel az ezzel az eredendő bűnnel, intellektuálisan. Nagyobb az intellektuális problémám. Az az igazság, hogy nincs ilyen. Nincs ilyen. Nem, hogy a vallás nem ilyen, hanem ez megnevezhetetlen, és alapvetően primitívség, megint egy monokauzális. Bármit vonás. Eredendő bármit, bűnnek. Bármit megnevezni, az mint eredendő. Az osztálytársadalom kialakulása, a vallás. Ugye ezek a modern... Ezek is gondolkodási toposzok. Ja. Rossz. A férfi uralom. Igen, mint a férfi uralom. Vagy a proletárnak a burzsoa által való elnyomatása. Az már ugye lecsengett, helyébe jött a férfi uralom, tudod? Egyetlen ilyen eredendő bűnt megnevezni, és abból a komplett történelmet, meg az egész világot levezetni. Ez a világnak a sötétségét, a világnak a kárhozati státuszának a forrását így megnevezni, és így azt mondani, hogy ez az oka a bajoknak. Ez rendkívül... Akkor azt kell mondani, fiúk, döntsétek el már el. A férfi uralom, a vallás, a zsidók, az elnyomó burzsoázia, mi lesz? Most döntsétek, mert már négy eredendő bűnt felsoroltunk, most melyik a valódi eredendő bűn? Igen, és tudod, a primitív leegyszerűsítése ennek a bonyolult és nagyon sok faktorú világnak. Igen. Ez egyszerűen annyira sok összetevőből áll, hogy nincs egy nagy mindent magyarázó összeesküvés elmélet, nem megalkotható, nincs egy nagy minden jelenséget magyarázó kárhozattörténet, amiben egy eredendő bűn, amit ha akkor és ott elkerültünk volna, akkor minden jó lenne, akkor minden más lenne. Ez az alapvetően szellemileg igénytelen. Na most, intellek, egy kicsit, tehát az egész kereszténység a jézusi etikáig bezárólag erre épül, és Jézus tanítása is erre épül, hogy valami elromlott, és ezt az eredendő bűnt kell helyreállítani. Ez ilyen módon nem megnevezhető. Ez a valami, okay. Ami elromlott. Mi romlott el? Mi romlott el? Tehát mi volt az, ami... A keresztény narratíva szerint. Így megnevezhető. Jó, ilyen módon megnevezhető a tudat. Az eredendő bűn a tudat, ami az embert az állatvilágból kiemelte, vagy kiűzte. Most a kiemelte, vagy alázüllesztette, most mindegy, ne rendeljünk hozzá értéktartalmat. Na, ilyen módon van megnevezve a dolog, hogy az ember emberré válása az eredendő bűn, így elfogadom. Ez megnevezhető valóban. Ha az ember még ma is az állatvilág része lenne, nem lenne mindez a probléma. Nem lennének a zsidók, akik ugye a világnak a nyomorúsága, nem lennének a burzsóák, akik elnyomják a proletárokat. A vallásosok, nem lennének a vallásosak, babonát, a sötét babonákat terjesztik, nem lennének az egyházak, amelyek minden rosszért felelnek, és így tovább. Nem lennének, heteroszexuális férfiak, viszont sajnos lennének, lehet, hogy a genderistáknak van igazuk, és az de tudat nélkül azok se lennének. De hogyha elfogadjuk azt, hogy valamilyen azért lehet az ember, ami jó, akkor szerintem inkább azt kellene mondanunk, hogyha nem olyanná vált volna az az ember, amilyenné, akkor nem lennének de ezek nem a problémák. Volna másként. Figyelj, Gergő, mi nem a vallás szempontjából bíráljuk az ateizmust. Itt ateistaként is ülhetnétek, mint Schopenhauer. Abszolút. De én megmondom, hogy én a magam részéről mindenben egyetértek egy materialistával, amit ő gondol a világról, csak én még azon kívül gondolok egy csomó mindent, amit ő nem gondol. Igen, tehát, tehát ilyen módon én rám lehet mondani, hogy én materialista vagyok, mert én a fizikai világról alapvetően materialista módon gondolkodom. Csak tudomásul veszem azt, hogy a fizikai világon kívül létezik egy szellemi dualista sík, vagy magyarán. Sőt, még egy lelki sík, igen, még egy lelki sík is létezik. Trialista. Tehát igen, abszolút. És hogy a fizikai sík, ami materialista módon érthető meg, az nem kizárólagos. Tudod, ez ilyen módon én is megnevezhető vagyok, mint materialista. És én azt gondolom egyébként, hogy a tudományba bármilyen más nem tudományos vizsgálatot belekeverni, az ugyanolyan szemfényvesztés, mint a pszichének vagy a léleknek a síkjait tudományos alapon megközelíteni, és azt mondani, hogy hát a tudomány nem tudja ezt mérni, akkor ez nincsen. Igen. Hiszen annyi minden van, amit nem tudsz mérni, amire nincsen mérce, a boldogság, vagy az Isten, vagy a szépség. Tehát, hogy van egy csomó minden, amit a műszer nem tud mérni. Hazafiság. Kérek 5 kiló hazafiságot, bemész a hazafiság. Vagy 5 kiló marxista eszmét, azt le lehet mérni, mert akkor hozod a köteteket és a termelési könyveket. Igen, nem mérhető a abszolút. A szépség. Ez abszolút. Azt jelenti, hogy nincs szépség, így vagy van. Ne létezne hazafiság. És ezzel eljutottunk egyébként az ötödikig. A racionalitás túlhajtása. A racionalitás, ami hova vezet? Ugye haladunk. Falanszter. A falanszter társadalomig. Ötödik. Túlhajtott racionalizmus. Falanszter. Hogy néz ki a falanszter? Tehát az teljesen az új ateistáknak a paradicsom, érted, amit a Madács leírt az ember tragédiájába, tudod, ott nincs, ott minden tudományos, minden mérhető, ugye egy csávó írta nekem egyszer, hogy én hiszek az áram, én az áramban hiszek, stb. Ott nincs mese. Ott Pláton, Kazánfűt, Michelangelo megiszi. Mielőtt ebbe belecsapunk, azt azért hadd mondjam el ezzel. Nincs szerelem, nincs érzés. Tehát ott, érted, az állat is csak x kiló, zsír, meg nem tudom micsoda. Tehát magyarázza a tudós, hogy mi már felvilágosult emberek vagyunk, ez a tökéletes társadalom. Igen, de mielőtt megnézzük azt, hogy ez miért, az unalom, miért rossz, mielőtt megnézed, beszélt, hogy miért rossz ez van, abban azért egyetértetünk, hogy az nem jó. Tehát azt amit ott már a láttunk, igen, és az a fajta... Szerintem rengeteg újat és állati jól érezni. Ők magán, igen, de mi abban egyetértünk, hogy az nem jó. És teljesen mindegy, hogy... Tudod, az első egy-két hétben még éreznék a hatalmas... elégtételt, az elégtételt, hogy ők megálmodták ezt a világot, és lám remekül működik. De ugyanúgy nem tudnak elviselni, hét után, mint néhány ahogyan... hét után elviselhetetlen. Pontosan az emberi psziché nem bírná ki. Mint a csodák hiányát nem bírja ki, mint ahogyan egy csomó mindent nem bír ki, ami egyébként az ő világnézetükből következik. De még egy picit ahhoz, amit az előző pontban mondtál, Robi, igen, a falanszterrel kapcsolatban is, nem kell egyetértenünk abban, hogy milyen lenne a jó világ, szerinted vagy szerintem. Ugyanúgy nem kell egyetértenünk akkor abban, hogy az eredendő bűn az jöhet-e, nem jöhet-e, hogyan jöjjön, milyen lenne akkor a világ kereszténység nélkül. Jó a keresztény narratíva, de abban egyetértünk, hogy például ez is rossz. És hogy ha ide vezet az a darwinista monokauzalitás, ami túlhajszolja a majd a racionalitást, a racionalitás túlhajszolásához, ami ide vezet, és az nem egy jó út. Persze. De most ilyen evidenciát mondtál. Evidenciát mondtam, de szerettem volna ezt azért leszögezni. Igen, ez rossz. Én nem szeretnék falasztert bejönni. Mit adnál helyette? Mit adnál helyette? Változatos világot. Hát mit? Hát érted? Nézd, a falaszternél szerintem... talán még a Mad Max világ is jobb egy fokkal, érted? Tehát... Kevésbé van megszervezve. Itt nem az van, amit a Robi az előző pontnál mondott, hogy azt állítani, hogy minden megértés alapú, és hogy ami nem megértés alapú, az nincs, tehát csak a racionalitás van. Az ennek a túlhajszolása. És hogyha mondok a racionalitás... Mondok valamit a falaszterhez. Bocs, csak... Nem véletlen, hogy ez van középen, hogy az ötödik pontnál járunk, mint hogyha eddig mindent ide lehetett volna szárazni, és ebből is egyébként majd minden további is következne, amiről majd szó így lesz. Így van, pontosan túlhajtott. Ez az origó. Nincs, így van, nincs. Kiszűrjük az irracionalitást, de várj, paradox az egész, miközben a túlhajtott racionalitás az maga a tiszta irracionalitás egyébként. Ez egy régi filozófiai tézis. Egyébként azt hiszem, a német koncentrációs táborok kapcsán hozta elő valamelyik, már nem tudom, hogy ez frankfurti iskola, vagy Hannah Arendt, vagy valaki ezt elhozta, hogy az a nagyon durva, az a germán precizitás és racionalitás, a totális irracionalitásban. Tehát a túlhajtott racionalitás mindig az irracionalitásban végzi. Tudjátok, Isten hozta őrnagyúr. Az a tóték, a dobozolás, az, igen. Tudod. Igen. Na itt a túlhajtott racionalitással az igazi probléma az, hogy katarzistalanítja a valóságot. Ja, ja, ja. A katarzisnak ugye az a funkciója... Az olyan, mint a csodátlanítás, igen, összefügg. Ugye, igen, de hogy itt már arról beszélünk, hogy az ember az anyagvilágban csak különböző anyagoknak és különböző kölcsönhatásoknak az összessége. Ezt az anyagvilágot a katarzis az, ami a szférákhoz emeli. Csak hogy nem a térben emeli a szférákhoz, ahogyan azt a tudomány elképzeli, hanem a szellemben emeli a szférákhoz. Amikor a térben elkezdjük az anyagvilágot a szférákhoz emelni, akkor hova jutunk ki? Az űrbe. Az űrbe, ahol nincsen semmi. A semmibe. Nincs hova emelni. Nincs hova emelkedni. Ez a falanszternek pontosan az űr következik. Ez a falanszter létnek a kurva nagy csapdája, hogy nincs hova fölemelni az embert, mert nincsenek szférák, mert kifosztottuk a szférákat, marad az űr, marad a nagy semmi. Valójában ez a művelet már nem katarzis, ez épp az ellenkezője. Ez a talajtalanság, az elveszettség, a létezés elértelmetlenítése. A helyzet az, hogy a falanszter létnek nincs értelme. Nincs miért megfaragni azt a széklábat, mert az a székláb is, meg Michelangelo is csak funkció. Az ember az pedig a létéből fakadóan több, mint funkció. Az ember az cél. Az ember a létezésnek egy célja. Én nem állítom, hogy az ember a célja, de hogy egy célja. Értem. A falanszterben ugye a, A hatalmas hangyaboly, a lélektelen hangyaboly a cél. Holott a lélektelen hangyabolyon nincs mit megváltani, mert nincsen lelke, ezért ha az válik a céllá, az azt jelenti, hogy az emberi létezés kiüresedett, elveszítette az értelmét. Ja. Nincs már miért folytatni. De ez Dawkins le is írta. Hát nincs. Megrásztál, ugye, akiket idéztünk korábban. Valahol az evolúciónak tényleg nincsen célja, oka, ha ezt veszük világ, akkor semminek nincs se célja. Csak se. Akkor éljünk de úgy. Oka van, bocsán, de akkor, de akkor éljünk igen, úgy. De akkor, igen, akkor igen. Éljünk úgy. Igen, de akkor, akkor, de akkor, de akkor, de akkor ne hamisítsunk erkölcsöt ebből. Igen. Ne, akkor, igen, ha kifosztottuk az eget, ha kifosztottuk az erkölcsi teret, hogyha trónfosztottuk az Istent, hogyha megállapítottuk, hogy a Jézus Krisztus egy hazugság volt, tehát a hegyi beszéd is egy hazugság volt, akkor minden, ami ebből következik, erkölcsi következmény, azt is vessük el. Tehát akkor viszont ezen az úton a Hitler ment végig, meg a Julius Evola ment végig következetesen, nem a Bertrand Russell, meg a, bocs, meg a Richard Dawkins. Ők idealisták voltak valamilyen értelemben. A Julius Evola főleg, érted? Vagy te de most más... nem abban az értelemben, ahogyan hát, mi hogy a Jézus megtagadásában. Már így érted, nem? Hát inkább azt hiszem, hogy ők visszavezették az új szövetséget, az ószövetséghez. Azt hiszem, hogy ők azt mondták, hogy akkor mégis inkább szemet szemért, fogat fogért. Ez nem meghaladása a kereszténységnek, vagy nem meghaladása a nyugati civilizációnak, hanem egy regresszió annak igen. Előzményéhez. Hát meg a neopogánságban, tudod, votán kultusz, meg mit tudom én mi volt. De igen, ott, igen, de hogy ez igen, de, már igen, de az ez valójában az ókor, ez valójában egy ókor nosztalgia. Ez valójában az ókorhoz való visszatérés. Mondhatjuk így, hogy votán kultusz, és akkor ez ilyen legendás, meg úgy fejezzük ki, de hogy valójában ez már megtörtént az emberiséggel, ezt haladtuk meg az új szövetségben. Igen, de, de a falanszter, még ezt is, tehát falanszterben votán kultus sincs. Ebola sincs, érted? Tehát ott aztán... De akkor honnan fakad az a magasabb jó, amiért ott mindenki boldogan tevékenykedik? Már a teoretikusok szerint. Ajánlok egyébként egy irodalmat. Az első része az zseniális, a második része nem tetszett. A Szatmári Sándornak a kazonjére. Azt hittem a Bibliát mondani. Az ószövetség, az zseniális, az ószövetség nem tetszett. Az teljesen. Én csak azt nem értem, hogy ez a Szatmári, ez hogy nem került be az irodalmi kánonba. Az annyira csodálatos az a könyv. és a Karinti maga is próbálkozott ehhez hasonló irodalommal, igen, nem ment olyan jól neki, és ő mondta azt, hogy ő a kazohíniáért az összes ehhez hasonló művét odaadná, mert a kazohínia olyan csodálatos. Ja, a Bolondok nekem már izé volt, az már valahogy, nem jött be, de az a mérnök, ahogy a mérnök, tehát az a falansztert tulajdonképpen leírta abban az izében, tudod, az első részben, az elképesztő volt. Negyedik. Az ember teszi meg Istennek. Hogyha képtelenek vagyunk következetesen élni, ami ugye következett a falanszter létből, mert senki, egyetlen kultúra, egyetlen embere sem, elvben jól hangzik, hogy hát ilyen, így kellene akkor élnünk, de megélni ezt egyetlen ember sem tudja. Akkor kell valami pótcselekvés. És ha nincs Isten, és nincs természet feletti, akkor ki legyen Isten, ha nem én? Akkor majd én fogom betölteni azt az űrt, amit a falanszer lét fog majd bennem okozni. És így az embert teszi meg az ateizmus, vagy legalábbis az ateizmusnak ezen formája isteni. Ahogyan ugye már utaltunk erre, akár Sztálin, akár Kim Jong-un, vagy az észak-koreai dinasztia kapcsán. Tudod, az embert megtenni Istennek, ez életveszélyes vállalkozás, mert ugye az ember nem áll azon a fokon. Még nem alkalmas arra, hogy ezt a szerepet betöltse. Nincs azt, de mondta, nincs hogy átmenet. Ja, persze nem, hát majd az übermensch, ami az emberből megszületik. Hát erre volt néhány kísérlet. Hogy az ember megszülje magából az übermenscht. Adolf Hitler volt talán ennek a leghírhettebb példája, de én azt hiszem, hogy a kommunisták is ezen dolgoztak. Ember feletti ember. Az ember feletti, a kommunista ember az a kommunista egy magasabb. De hogy valójában mi ez az emberfeletti ember a gyakorlatban? Ez az emberfeletti ember a gyakorlatban az összes ember közül a legerőszakosabb, a leghatalomvágyóbb. A ragadozó. Igen. A ragadozó, sőt a ragadozók királya, tudod, mert itt már ragadozók küzdenek egymással, az az emberfeletti ember, aki a legkevésbé hasonlít a Jézus Krisztushoz. Aki a legkevésbé hasonlít ahhoz, amilyen szempontok alapján mi azt a numinózumot, amit az Istenként modellezünk, azt elképzeljük. A legkevésbé, a legtávolabbi ponton áll az istenitől, vagy az ember felettitől, a keresztre szögezett istenembertől. A lehető legtávolabb. Tehát, hogy mi az embert megtenni Istennek, az valójában törvényszerű, ha nincs Isten. Tehát az Isten trónszéke üres, akkor oda az embernek ki kell termelnie önmagából azt a lehető legtöbbet, vagy lehető legjobbat, ami az Istennek a helyére léphet. Én azt hiszem, hogy a helyes és reális és követhető választ erre a Thomas Mann adta meg. Aki azt mondta, persze nem így mondta, de én a Thomas Manni életműnek, meg a Thomas Manni alapállásnak mégis ebben látom az eszenciáját, hogy üres az Isten trónszéke, ezt az űrt nem töltjük be, nem ülünk bele, és úgy élünk tovább, mintha még ott ülne az Isten. És majd meglátjuk, mi lesz. Nincsenek jobb válaszaink, nincs jobb magyarázatunk, nincs jobb tervünk. Úgy élünk tovább, mintha lenne, és megpróbáljuk úgy folytatni, bár tudjuk, hogy üres a trón. De nem, meg sem kísérlünk beleülni. Meg sem kísérlünk beleülni, hanem folytatjuk úgy a magunk esendő módján, ahogy tudjuk. És próbáljuk megőrizni a képességet arra, hogy úgy működjünk tovább, mintha még világos, lenne. Világos, értem. Szerintem ez a legtöbb, jó, amit ebből a helyzetből jó, ki lehet hozni. Én még kiegészíteném azzal, hogy amikor a tökéletes embert meg akarták csinálni, Isten nélküli, az Isten nélküli új embert, ugye? Kommunizmus. Akkor általában az történt a falaszterben, ugye itt már benne járunk, hogy itt már minden tökéletes. De a valóságban ez azt jelentette, hogy az emberi gyarlóságok el vannak hazudva. Utána is van mohóság, önzés, irítség, kévágy, hatalomvágy, elnyomás, erőszak és kizsákmányolás, de azokat nem szabad megnevezni, sőt, az ellentéteként kellene, az nem kizsákmányolás, hanem egyenlőség. Nem tudom, még az Orwellnél is van egy ilyen, hogy... Hát ez az új beszél. Ez az új beszél, hogy az igazságminisztériumban gyártják a hazugságokat, a békeminisztériumban a háborút, és így tovább. Így van. De van egy ilyen jelszó is, tudod, hogy a hatalom, vagy a harc az, a béke az háború. Na, ez teljesen. És ez abból jön, hogy különben, hogyha azt mondod, hogy a falanszterbe is megvannak az emberi gyarlóságok, akkor beismered a projektnek a gyengeségét és bukását. Nem szabad beismerni a projektnek a gyengeségét és bukását. El kell ezenni, hazudni az egészet, és ugyanolyan ragadozó szemét vagyok, és kizsákmányolom a munkásokat, meg erőszakolom. Ez minden ugyanaz, de azt át kell nevezni mássá, mert bejön a primitív szómágia is, névmágia. Ha másként nevezem ugyanazt a dolgot, akkor más fogalmi keretbe helyezem, ha más fogalmi keretbe helyezem, akkor megváltozik a dolognak a természete. Tudod, ez ilyen bűvész. Nem a nevezék okozza a nevet, hanem a név visszahat a megnevezetre. Így van, pontosan. Annyival még hadd egészítsem ki, amit mondtatok, kicsit visszakötve arra, amit Robi mondott, hogyha ugye megfosztjuk, kivresítjük Isten trónját, és az embert akarjuk odaültetni, és egy tökéletes embert akarunk odaültetni, vagy megjeleníteni, akkor ez az ember által odaültetett tökéletes ember pont az ellentétje lesz annak, aki viszont a tökéletes ember volt, Jézus Krisztus, vagy akire ugye úgy tekintünk, mint az erkölcsi tökéletesség mintaképe, hogyha nem is keresztény valaki, vagy keresztényként, mint aki a tökéletes ember mintaképe. Mert ez a Jézus, ugye, ahogy Robi is mondta, és hogy meghalt a kereszten, és nem úgy ült a trónban, mint aki majd itt lehigáz mindenki. Tehát amilyennek lennünk kéne a krisztusi mi voltunknak, pont az ellentétét fogjuk odaültetni. Olvastam egyébként, ahány ilyen szentnek a dolgait olvastam, jó, én főleg a misztikusokat. Mindegyik ilyen nagyon szerény, de nem ilyen álszerénység, hanem tényleg ez a nem, tehát ő magát nagyon tökéletlennek tartotta. Tudod? Pedig abban a helyzetben, tehát ő volt még a tökéletes. Igen. Itt a falanszterben fordított van, a nagyon tökéletlen tartja magát nagyon tökéletesnek. De miért? Mert a nagyon tökéletlennek nincs kivel összemérnie magát. Kivel kéne összemérnie magát. Már réges-régen letagadtunk mindent, amivel össze kéne mérnie magát. Hát ott vannak még a hangyabolyba. Tudod, azért... Pontosan, hát már náluk különb, de miben kell különbnek lenni náluk? Jobban kell akarni a hatalmat. Ja. Hát az O'Brien más kasztba tartozik, mint a egyszerű pártagok. Ott hármas, a 84-ben ezért van egy van hármas kasztrendszer, a prolik, akik a nem emberek. Külső párt. A külső párt, akik az igazi elnyomottak, ők a Winston Smith például. Így van, és van az elit, ami meg... A belső párt. A belső párt. Az egyen, a legegyenlőbbek. És miért lesz vajon minden ember által trónra ültetett tökéletes ember tökéletlen? Azért, mert nem tudja csak úgy odaültetni a Istentől megfosztott ember, a tökéletes embert ebben a trónba, hogy megfosztja a spirituális dimenzióját. Azért, mert nem a trón okozza az Istent. Hanem az Isten a trón. Igen, ha a trón okozná az Istent, akkor Sztálin meg tudott volna istenülni, vagy Hitler meg tudott volna istenülni. De hát... De mi hiányzott belőlük? A spirituális dimenzió. Eljutottunk a harmadik pontig. Harmadik. Megfosztja az embert a spirituális dimenziójától. Eljutottunk a harmadik pontig, ami látszólag, tehát így elsőre szemantikailag, mint hogyha ellent mondana. Saját magát teszi meg Istenné, a következő pontunk mi? Megfosztja az ember spirituális dimenziójától. Ami valóban Istenné tehetné. Ami valóban Istenné tehetné, tehát egy kicsit, mint hogyha önellentmondóak lennénk. Nem vagyunk önellentmondóak, csak önellentmondónak hangzik. Tehát akkor ezt oldjuk föl, ezt az önellentmondást. Tehát a negyedik pont az volt, hogy megteszi az embert, az Isten trónjára ültet az embert, tehát megteszi az embert Istenné, de Isten ugye maga a spiritualitás, csak mi itt a funkcionális Isten, tehát nem az Istent, mint a spirituszt, hanem mint a szellemet, hanem itt az isteni pozíciót értettük ez alatt, nem? Az isteni pozíciót, igen, nem az igen. Istent, mint lényeget. Igen. Nem az Istent önmagában, hanem az Istent funkciójában. Így van. És úgy kerül az Isten trónjára, és itt lépünk be a harmadik pontba, hogy megfosztotta ugyanakkor az embert a egy plusz dimenziójától. És akkor itt, Robi, beszélhetnél a vakok földjénről, mert az neked a kedvenc példázatod. Hát igen, a vakok országa. Vakok földjén az a film. Wells, az a bombás film. Az egy harmadik film. Igen. A vakok országa, igen. Hát a vakok országa az csodálatos, és mindenkinek azt javaslom. Ez erről szól. H.G. Wells-nek a vakok országát azt tekintse meg. Milyen a spirituális dimenzióitól megfosztott ember, aki... Hát ott csak nem látnak, de ez a metafora. Igen, ez a metafora. Hogy arról van szó, ugye, hogy a fejünk fölött egy hatalmas kupola van, és angyalok énekelnek. Ugye nagyon hamar rá kell jönni arra, hogy a kupola, amit ők kupolának képzelnek, az ugye az ég. Ők azt képzelik, hogy az egy hogy az egy boltív, hogy az égbolt, ők azt fizikailag képzelik el, és nem lehet rányitni a tudatukat arra a plusz dimenzióra, amit ugye a látás okoz, amit a látás képez. Egy olyan emberfajról van szó, ami valami oknál fogva elvesztette a látását. Nyúnyáz a vakok országába vetődik, és azt képzeli, hogy itt, ugye fölidéződik benne a szólásmondás, hogy a vakok országában a félszemű a király. Neki meg hát mindkét szeme megvan. Hát, és ő tényleg azt képzeli, hogy király lesz a vakok országában. És nagyon hamar rá kell jönni arra, hogy ő a vakok országában a két ép szemével nem király lesz, hanem fogyatékos, hanem skizofrén, akinek látomásai vannak, aki eget lát, meg felhőket lát, ott, ahol köztudottan egy bádogtető van, aki madarakról beszél, amiket nem láthat, és mindenféle látványról, meg színeket halucinál, nyilvánvalóan azért, mert az a két kinövés az arcán, az nyomja az agyát, és ettől ezek a halucinációk képződnek. És ki kell operálni a daganatot. Igen, és ki kell operálni az agyából a daganatot. Sajnos arról van szó, hogy az ember... Most fordítsd le a metaforát. Az ember, ki a vak és ki a látó? ugye, hát egyértelmű, hogy az, aki lát, az, aki a lélekkel rendelkezik. Hát, igen, tehát, hogy ők, akik vakok a spiritualitásra, ők tagadják annak a létezését, amit hát nem látnak. Ugye rákos daganatnak titulálják. Igen, annak látják, hogy nem nőtt, bár nem látnak. Nem nőtt ki a szemük, pedig hát én azt hiszem, hogy a ateisták esetében rosszabb a képlet ennél. Kinőtt az ő szemük, csak valahogy egy olyan szuggesszió alatt állnak, valahogy meggyőzték őket, vagy elhitették velük, hogyha kinyitnák a szemüket, akkor megbolondulnának. És ezért ők az épp eszüket védik azzal, hogy nem nyitják ki a szemüket. Hogy ezt a plusz érzékszervet, ezt a plusz képességet a valóság, a létezés befogadására, ezt ők lezárják. És azért zárják le, mert az ő meggyőződésük az, hogy aki azon a két kinövésen, azon a két daganaton keresztül, ami az ember arcán van, bármit befogad, az valójában nem odakintről jön, hanem az egy halucináció, az egy tévképzet, ami megzavarja az ő gondolkodását. Megzavarják, igen. És az a különös az A.G. Wells-nek a novellájában, és a zseniális, hogy abban a keretrendszerben, ott a vakok országában, ahol a vakok szabályai, a vakok világnézete, a vakok papikasztja, a vakok törvényei uralkodnak, ott a látás ténylegesen hátrány, ott a látás, ott funkciójában az, amit ő lát, az, amit Nyúnyez lát, a főhős, az nem a valóság, hanem az halucináció. Hiszen abban a keretrendszerben, abban a valóság buborékban az nincs értelmezve. Tehát valójában Nyúnyeznek egy végzetes hiba beszámolni mindarról, amit lát, de lehet-e nem beszámolni mindarról, amit látsz, ha egyszer látod. Az ember milyen tisztában van azzal, valahol a lelke mélyén tudja, hogy önmaga fölé kell emelkednie. Csak hogy a ateista, a materialista világnézet, vagy a materializmus kizárólagosságára alapozó világnézet, így pontos igen. Az nem feltételez, sőt, kizár bármit az ember fölött. Kizár. Tehát az ember hova emelkedhet önmaga fölé? Az űrbe. Megint csak ugyanitt tartunk. Tehát ha egy olyan világot hozunk létre, ahol az ember nem emelkedhet önmaga fölé, mert nincs ott semmi, ott az ember biorobot. Nem több, mint biorobot, mert a biorobot létállapotából nincs hova egzisztenciálisan emelkednie. Ez egy rettenetes csapdahelyzet. És hát picit vissza vezetve a vaksághoz, mi van az űrben? A sötét, a semmi, ahol nem látsz. Ugyanolyan hogy vak még a vagy. Metaforát, kicsit erősítsük. Vagy, négy, mappingelt, ezt igen, mondták igen. A régen a nyelvészek. Mappingelt a metaforát. Ahol nem látunk semmit. Második. A totalitarizmus alapköve. Totalitarizmus alapköve? Kereszténység, judaizmus, ugye a két nyugati nagy monoteista vallás, amiből mind a kettőből láttunk kinőni egy elnyomó ateista rendszert, hogy finoman fogalmazzak, ugye a bolsevizmust és a nemzeti szocializmust. Egyenes következményei ezek a... Itt az a kérdés, ugye, hogy ez a fajta kizárólagosság automatikusan elvezete a totalitarizmushoz. A Robi itt az előbb hozta az A.G. Wells-nak a kiváló novelláját a Vakok földjén. Vakok országát. És tulajdonképpen véleményem szerint egy olyan gondolkodásmód, ami eleve a kizárásra alapul. Tehát ami kizár lehetőségeket. Kapásból tudományellenes, ugye? Tehát magyarán érted, hogyha kizársz, automatikusan kizársz egy bizonyos dogma alapján, vagy logika alapján dolgokat, az tudományellenes. De vajon Robi totalitáriussá válhat-e? Miért találták meg az ateizmust a kommunisták? Szerintem törvényszerű a totalitáriussá válik. Szerintem totalitáriussá kell. Mert ez a te pontod volt, arra tisztán emlékszem, hogy ez a te ötleted volt. Nekem teljesen nem áll össze. Annyiban összeáll, hogy ugye a gyakorlatban valóban, tehát a két nagy totalitárius rezsim, az illetve nem, az olasz fasizmus az a vallást. Maga Mussolini egyébként ateista volt, ha jól tudom, de a katolikus egyháza nagyon jó viszonyt tápolt. Tehát a frankóik meg kifejezetten magukat katolikusnak tartották. De az az igaz... De a gyakorlatban ennek semmi jele nem volt. És az totalitárius volt attól még. De a harmadik birodalom az utópista zsidó. Az egy hatalmi technika volt. Az egy hatalmi... A Mussolininek, vagy akár a frankónak ez a jó kapcsolata a katolicizmushoz, ez egy hatalmi technika volt. Világos, Olaszországban, Spanyolországban ez megkerülhetetlen. A katolicizmus megkerülhetetlen. Németországban már egészen más a képlet. meg Oroszországban, tudod. Van egy nagy különbség. Tehát a portugál-spanyol fasizmus, a Salazar és a frankoféle, az nem volt futurista. Nem volt utópista. Az úgy visszatérni a királyság, a hagyomány, a földbirtok, az egy más típusú fasizmus. A harmadik birodalom az viszont futurista volt és utópista. Ilyen értelemben közelebb áll. És erkölcsrelativista volt. A maói, sztálini szisztémához, mint a szalazári, és egyébként azt is meg kell jegyezni, hogy a nemzeti szocializmus az erkölcshamisító volt. A bolsevizmus nem volt erkölcshamisító. A bolsevizmus az trónfosztotta az Istent, ugye? De a helyére ezt a kommunista embert, ezt a magasabb rendű, önmaga fölé emelkedő, a népért élő és a népért dolgozó embert állította, és azt mondta, hogy az erkölcsöt ez magasabb nívón fogja reprezentálni, magasabb nívón fogja szolgálni és hordozni, mint ahogyan azt a kereszténység tette, vagy a keresztény társadalmakban ez megvalósul. Egyébként Kim Ilsen azt mondta, hogy neki a nép az Isten. Viszont... A népnek meg Kim Ilsen volt az Isten. Kim Ilsen volt, és ez utóbb miatt igaz. Na most én azt gondolom, hogy ahogyan a vallás a civilizáció alapja, és vallás nélkül nincs civilizáció, mert a vallásból képződik a civilizáció, ugyanúgy a ateizmusból képződik a totalitarizmus, így a totalitarizmus alapja az ateizmus. És ugyanolyan viszonyban van a totalitarizmus az ateizmussal, mint szülőatyával, amilyen módon a civilizáció a vallással. Hát, hogy az ateizmusból totalitarizmus következik. Igen. Törvényszerűen következik. És most mi azt gondoljuk, hogy túl vagyunk a totalitarizmuson, mert ugye az árnyék kereszténység, ami a bolsevizmus, és az ellenjudaizmus, ami meg a nemzeti szocializmus, az ma már történelem. De az ateizmus, mint szellem, mint életgyakorlat, és mint a kapitalizmust, meg a szociáldarvinizmust, most már nem a faj alapon szerveződő szociáldarvinizmust, hanem a tőke alapon megvalósuló szociáldarvinizmust, ugyanez az ateizmus alapjaiban, ugyanez az ateizmus hajtja. Én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy törvényszerűen totalitarizálódik, és a következménye meg a kimenetele ugyanúgy totalitárius lesz, mert nem lehet másképp. Ez törvényszerű. És azt gondolom, hogy a totalitarizmust meg akarjuk haladni, ahhoz egy új evangelizmus kell, újra kell születnie a vallásnak, újra, hogy úgy mondjam, a szféráknak alá kell szállniuk az anyagba újra, ahhoz, hogy abból újra civilizáció képződjön, és ne totalitarizmus. Várj, pillanat, fam, csak annyit, bocs, mire a harmadik birodalom meg a bolsevizmus, de akkor, mert hogy azonnal fognak jönni a trollok, akik majd meg fogják mondani, hogy de hát azok a ma már ateista államok, amiket látunk megvalósulni, mondjuk Izland többségében, ateista berendezkedik, ateista emberekből áll. Én nem gondolom így. De várj, akkor... Azok luteránusok. Névben, pontosan, tehát következetlen ateisták. Ezt akarom mondani, hogy minél következetesebben viszik végig az ateista eszmét, annál inkább lesznek totalitáriusok. Annál inkább lesz egy totalitárius berendezkedés. De más az, amikor intézményesítik. Tudod, Izlandon nem intézményesítették az ateizmust. Nem következik, az izlandi ateizmusból nem következik politikai, társadalmi berendezkedés, ellentétben a Szovjetunióval és a bolsevizmussal, meg a harmadik birodalommal és a nemzeti szocializmussal. Na most, hogyha a troll azt írja, majd erre a műsorra, hogy nézzük meg Izlandot, milyen fasz a társaság, akkor egyrészt mondanék egy olyasmit, hogy a skandináv népek külön, és minél távolabb vannak Európában, annál felszínesebben voltak keresztények. Eleve. Van egy ilyen kulturális gyökere. Tehát az, hogy a kulturális balosság annyira tombol a skandináv országokba, az nem véletlen. Az annak köszönhető, hogy pillanatok alatt lettek luteránusok, noha ott az inkvizíció nem vérengzett. Egész egyszerűen azért, Robi, mert fölszínes volt a skandináv népeknél a keresztény. Én nem gondolom, én azt gondolom, hogy a luteránusok azok, akik mindig minden totalitárius kísérlet iránt a legfogékonyabbak voltak. Mondott te, aki luteránus. Igen, ne angelikus. De most ezért ne lássak egy történelmi, hogy mondjam, történelmi összefüggést, vagy egy szellemtörténeti összefüggést. A helyzet az, hogy a luteránusok, mint az északnémetek, minden totalitarizmusra a legfogékonyabbak voltak. Úgy, mint a nemzeti szocializmus, nézd meg az NDK-t, nézd meg az ő bolsevizmusukat, hogy az, hogy működik. Igen. És most nézd meg a kulturális balosságukat, hogy abban is ők mindent szélsőségesen jól teljesítenek. Ők mindent az elviselhetetlenségig feszítenek. A bajorok katolikusok? Hát egészen más is. Tudod, az osztrákokból meg a bajorokból nem következett volna a nemzeti szocializmus, az a poroszokból. De Hitler onnan az származott. De az a porosz szellemből. A nemzeti szocializmus a porosz szellemből fakad. És én tudod, azt gondolom, hogy az sem véletlen, hogy a svédek ilyen mértékben vonódnak be ebbe a kultúrbalos identitásba, és ebbe a kultúrbalos tudod, az ember meghaladásába. Világos. Luteránusok követik el mindig ezt, hogy a fizikai térben akarják meghaladni az embert. Ebből következett a bolsevik őrületük, a nemzeti szocialista őrületük, a gender őrületük, a kultúrbalos őrületük. Ehhez képest a katolikusok azok alapvetően megőriztek egy organikus kapcsolatot azzal a múlttal, amikor az Isten ítélőszéke az még nem volt üres. Lehet, hogy üres, de ők a tradícióikban, ők a szentségeikben, élnek, még őrzik annak az életgyakorlatát, és akkor ott vannak, hogy teljes legyen a kép a kálvinisták, akik pedig hát az egész probléma elől a kapitalizmusba menekültek. És létrehozták. Eltértünk az ateizmustól, mert ez volt az egyik, amivel te nem értettél egyet. Én azt mondtam, hogy az izlandiak megmaradtak természeti népeknek, soha nem voltak azok igazából keresztények. És szerintem ez az oka, hogy ott a legtöbb ateista. De van ennél egy fontosabb, és üzenem a trolloknak, amit a Robi mondott. Intézményesítik, vagy nem? Ha nem intézményesítik, akkor oké, Izland. Ha intézményesítik, akkor Albánia. Enver Hoxha azzal dicsekedett, mi vagyunk a világ első ateista állama. Nem is kommunista, ateista. Az összes mecsetet, meg katolikus templomot, mert ott az albánok egyharmada, azt hiszem, katolikus, mert az albániai albánokról van szó, és kétharmaduk muszlim. Teréz anya. És az is albán volt. És bezárták, sportlétesítmények lettek benne, tehát pontosan megcsinálták azt, amit már 19. századi ilyen ateista forradalmárok leírtak, hogy az apácákat munkára fogni, a templomokat bezárni, ezeket leírták már a 19. században, amit a bolsevikok megcsináltak. Bezony, leírták a 19. században, és ha intézményesítik, akkor Enver Hoxha Albániája, és nem pedig Izland. És akkor ez vesd össze azzal a sztálinizmussal, ahol, amikor hát mély ponton állt a szovjet hatalom, tehát már Moszkvát, meg Leningrádot ostromolta, meg Sztálingrádot ostromolta a Wehrmacht, megnyitottak a templomok. Lehetett újra menni. De újra, miért lehetett újra menni. Mert Sztálin rájött arra, hogy a... Na igen. Hogy megkötötte a nagy koalíciót. Igen. Rájött arra, hogy van rosszabb, mint az ateizmus. Hirtelen föltűnt neki, hogy a Kreml ablakából kinézett, hirtelen már látta is, szinte már derengett, hogy van rosszabb, mint az ateizmus. Igen. minden egyes pontban, amit most végigbeszéltünk, vagy legalábbis majdnem minden pontban, valamit kifogásoltak az ateisták, valamivel szembeállították az ateizmust, valaminek a hiányát próbálták meg vagy feltölteni, vagy nem feltölteni, többnyire sikertelenül. És így jutunk el az első pontunkig, ami az ateizmusnak a legnagyobb bűne, és ami egyébként majdnem minden pontban megtalálható. De hogy mi ez, azt azután fogjuk kivesézni, és hogy azután fogjátok megtudni. Amikor összefoglaltuk, hogy mi is volt az a 10 pont, amin keresztül, mint egy evolúciós fejlődés által, mi is volt az a 9 pont, amin egy evolúciós fejlődés által eljutottunk az első pontig. 10. A tudománytörténet meghamisítása. 9. Unalmas. 8. Darwinista monokauzalitás. 7. Kulturális diverzitás tagadása. 6. A vallás teszi meg eredendő bűnnek. 5. Túlhajtott racionalizmus. Falanszter. 4. Az ember teszi meg Istennek. 3. Megfosztja az embert a spirituális dimenziójától. 2. A totalitarizmus alapköve. Ki akarja közületek felfedni, hogy mi a legrosszabb bűne az ateizmusnak? Na, én, mert ez irritál legjobban. 1. Ellenvallás. Ez irritál legjobban. Tudnilik engem az önellentmondó dolgok rendkívül tudnak irritálni. Jelesül, hogy az ateizmus, ami elvileg a vallásoknak a megtagadása, az vallásként képes funkcionálni. Ez egy ilyen fából vaskarika. Na most ezt láttuk a sokat emlegetett bolsevizmus esetében is, tehát amikor és többször érintettük egyébként ezt a jellegét, amikor kiírtják a vallást, akkor tulajdonképpen rájönnek, hogy nem lehet kiírtani. Egy adott vallást ki lehet írtani, tehát föl lehet robbantani, föl lehet gyújtani, le lehet rombolni az összes templomot, és megölni a papokat, apácákat, hogy munkára fogni őket, betiltani a Bibliát, ezt meg lehet csinálni. De ez a fajta ideológia, aminek a nevében csinálják, és ez a gyakorlat lesz funkcionális vallás. Tehát akkor megjelenik az Isten király, nevezzék azt Maónak, Sztálinnak, Enverhodzsának, megjelennek a papok, így van. Egyébként inkább a pártitkárokat, meg komisszárokat nevezném papoknak, mert a tudósok nyakára is azokat ültetik. A komisszárok ültetik. A papok, egyértelmű. Így van. És az ideológusok, tudod? Kiderül, hogy az ateizmus nagyon tudományellenes is tud lenni, hiszen a dogmának alárendeli a tudományos kutatásokat. Nem lehet olyan tudományos kutatásokat végezni, amelyek, mit tudom én, sértik az adott dogmát. Kiderül az, hogy ugye az unalomról és a fantáziatlanságról beszéltünk, és akkor egy dolgot nem említettünk meg, a science fiction-t. A science fiction az bizonyos értelemben pótolná a vallást, ugye? Tehát azoknál az emberek, ismerünk ilyen szerzőket, és ez tényleg így is működik. Valahol az ateistáknak a csodás világa, a sci-finek a világa. De ha megnézzük ezeket a nagyon durva rezsimeket, ott a science fiction-t is azért erősen, hogy is mondjam, lenyírbálták, persze. Aztán a szovjet science fiction később már nagyon jó lett, de azért a sztálini időszakban nem science fiction volt, hanem termelési regény, tudod? Tehát amiről már beszéltünk. Az is sci-fi, nem valamilyen formában. Tudod, ez a lesz még. Igen, csak a legérdektelenebb, tudod, egy olyan sci-fi, amit nem akarsz végigolvasni. Igen, az tudod, nem következik belőle semmi az életedre, se a múltra, se a jövőre, tudod? Szóval vallás. És egyébként nagyon érdekes, figyeljetek, bármi belefogadom, hogy a trollok majd azt mondják, hogy ebből az egészből annyit vonnak le, hogy hát akkor most hisztek ti is a fogtündérbe. Tehát körülbelül ez az értelmi szint. De azt mondod nekik, hogy figyelj, funkcionális vallássá válik az ateizmus, ezt a mondatot nem érti. Nem érti. Tehát nem érti, hogy ez mit jelent. Érti. Csak ha azt is érti, hogyha ezt értené, akkor, hogyha elismerni, hogy érti. Igen, akkor kognitív diszonanciába kerülne, tudod. És lehetséges, hogy vissza kéne fordulnia egy olyan úton, amin nem tudom, 15 éve jár, vagy 25 éve, vagy amin az apja indította el. Tudod? És most elveszett tőle az előző 15 vagy 25 évét. Elveszett tőle az apja emlékét, vagy az apja a felettes ényében elfoglalt helyét az apjának. Mit állítasz a helyére? Mit tudsz adni a helyére? Tudunk adni 10 pontot, amiben itt érvelünk. Az ő vallását nem szabad vallásnak nevezni. Pedig vallásosan működik az ilyen ateista. Ezek a militáns ateisták tulajdonképpen kriptovallásos figurák. Richard Dawkins. Nézzétek, vagy olvassatok bele a könyveibe, mondjuk az önző génbe, úgy viselkednek a gének, mint hogyha, tehát antropomorf figurák, tehát olyan metaforákat használ a csávó. Ez nagyon fontos egyébként, hogy egy tudományos könyve valaki milyen metaforákat használ. Erről a tudomány, szociológia, meg ezek a dolgok ez sokat foglalkoznak. Tehát ennek van egy tudományos diskurzus erről. Úgy viselkednek a gének, érted? Mint hogyha ilyen kis izék lennének, törpék vagy démonocskák. De az igazi az ős meséje. Az ős meséje, amikor az emberi evolúciónak az elágazását végigkíséri, az egy ilyen áhítatos imakönyv. Ti ott vallási szöveget olvastok a Dawkinstól, érted? Az ős meséjébe, érted? Az a csávó, ott jöttem rá, hogy basszus, ez a csávó panteista. Ezt soha nem mondaná magára, mert az is vallás, tudod, a dogmában benne van, hogy le van tiltva a vallás minden olyan fogalom, vagy fogalmi keret, ami a vallásosságra utal. Az ateista nem lehet vallásos semmilyen értelemben, de az, és a Dawkins is, tehát panteista, olvassátok el az ős meséjét, tehát az egy nagy zsoltár, vagy nem tudom minek nevezni, tehát olyan az egész hangulat, a csávó vallásosan áhítattal imádja a természetet és az evolúciót. Erről van szó, hogy az ember akkor hát mégiscsak megváltásra szól. Há, hogyne. Mégiscsak is. Mondhatja azt, hogy semmi célja az evolúciónak, meg nincs értelme célja, csak hideg izé, mit mondja, hideg önzés van meg, szelekció van, érted? De ez az ős mesét elolvasod, az a csávó kriptoval, akkora kriptovallásos a Richard Dawkins, mint egy ház. Igen, tehát hogy és akkor ehhez az igényhez, hogy akkor az embert mégiscsak meg kell váltani, ehhez már ott is van náluk a megoldás, ugye? A tudomány. Ateizmussal. Mi az ateizmus megváltás művelete? A szientizmus. A tudománynak a felruházása vallási funkciókkal. A szientizmus a tudomány vallás. Így az van. Ateizmus vallás a szientizmus. Ahol a tudósok, igen, a papok, igen, ahol a tudomány van válasz minden gondunk. És a szentelt víz az a flóracept. Tudod, amit nem megiszunk. Nem úgy vált meg minket. Tudod, az ideológusok a főpapok. Ja, ja, ja. A politikai tisztek, a kispapok, tudod, a komisszárok is. A térítők, és nehogy akik mennek ki téríteni a kunokat, tudod, azok a kemény térítő papok, igen, ők a misszionáriusok, bocs, igen, mennek le, igen, a falunkba szétpapozni a izét, érted, a népséget. Igen, és tudod, amikor a Lenin fiúk lemennek falura, kiszállnak a kocsiból, bemennek a templomba, és azt mondják, hogy itten lesz a filmszínház! Tudod, és akkor ki is pakolják az oltárt, kivakolják, beviszik a vetítőgépet, és aztán megtekintenek egy filmet, és abból a filmből megint csak egy megváltástan lesz. Abból, amit a filmszínházban, ami most már nem templom, most már nincs Isten, most már csak nézed, tudod, a propagandát. Nézd a propagandát, és mi bontakozik ki a filmszínházban, immár nem a templomban, megint egy megváltástan, megint egy megváltástörténet. Pontosan. Ezért kellett kimeszelni a templomot, ezért kellett kivinni az oltárt és behozni a vetítőgépet, hogy megint ugyanott tartsunk, csak most már nincs semmi, amiben hinni lehet a flóraszepten kívül, de a megváltástan az ugyanúgy megmaradt, de ez már nem maszlag. Ez már nem tudomány. De tök, ez hitelesíti, ez az igazi vallás. Az eddig, tudod milyen ez? Mint az Ószövetség, ez most neked nem fog tetszeni, mint az Ószövetségben, amikor azt mondja Jahve, hogy azok mind csak faragott. A többi vallás, érted, azok faragott, azok hamis istenek, fából, kőből, és valahogy egy picit ilyen a szientizmus. ez eddig hamis volt, miénk az egyedüli üdvözítő igaz, érted? Abszolút átveszik még itt is átveszik a vallási mémeket. A vallási mémeket, a Dawkins találta ki a mém fogalmát, csak az még nem azt jelentette akkor, amit most már ma jelent, de én az eredeti jelentésében használom, a kulturális gén, érted? A mintázat, a séma. Ezeket a speciális sémákat a vallásból veszi át, érted? Az ateista megváltást. Nagyon vicces. Nagyon vicces. Irritatív igazából engem, mert irritál, amikor hiányzik az önismeret. Én ezért mondtam, hogy tegyük ezt az első helyre. Tényleg megvetik a vallást? Vagy csak a vallás tárgyát vetik meg? Úgy tűnik, hogy nem a vallást vetik meg. Úgy tűnik, hogy ő nekik valójában azzal van a problémájuk, amiben a vallásosak hisznek, ezzel szemben ők egy új vallást hoznak, ahol semmi olyasmiben nem hiszünk, ami a hat érzékszervünkkel meg nem tapasztalható, és ebben váltjuk meg az embert. Ennek a megismerésében, ennek a végtelen megismerésében, és a világ emberre szabásában, és a világ kiszolgáltatásában az embernek, mint flúraszepté, és a flúraszeptben az ember boldogításává tétele. Ez a megváltás útja. Pontosan. Az ő számukra. Akkor tehát mégis meg kell váltani az embert. Akkor tehát az ember mégis megváltásra szorul, és mégis egy eszme fogja megváltani őt. És akkor mégis célt adunk a céltalan evolúciónak. Igen, és akkor mégiscsak célja van, mégiscsak az ember maga fölé emelkedhet, és mégse az űrbe. Hanem hova is. Ja. Egyébként egy csomót gondolkoztam azon, engem ez is zavart, amikor így olvasok ilyen ateista oldalakat, meg olvasom a Richard Dawkinsnak ezt a szörnyű fércművét, az isteni tévesztmét, meg mit tudom én, hogy ha ennyire utálják a vallást, és kritizálják, és akkor miért ennyire baromira műveletlenek és dilettánsok? Miért nem olvasnak vallástörténetet? Vallásfenomenológiát. Tehát vallással foglalkozó dolgokat, amiket egyébként sok esetben ateisták írtak. Azért, mert őket meg az irritálja. Mert nem illik a narratívájukba az, amit Schopenhauer képviselt, amit bárki, aki nem ezt a szélsőséges vulgár ateista világképet látta ateistaként maga előtt, az nem illik bele abba a mesébe, amit ők szültek maga köré. Ezt akartam mondani, hogy én úgy írok a vallásról egy könyvet, mint a Richard Dawkins tette, meg az összes többi is ugyanezt, Hitchens, meg ezek a izék, kiállnak és handabandáznak, hogy nem vagyok tisztában a vallástörténettel. Nem kell vallásosnak lenni, tehát a vallás tudományos vizsgálatának az eredményeivel nem vagyok tisztában. Egy nyomorult klasszikus vallástörténeti vagy vallástudományi szakirodalmat nem olvasok el, hát azért nem, mert zavarja a dogmát. A vallásos embernek nem kell szakirodalmat olvasni, érted? Ez megzavarná a hitét, amelyik Rudolf Ottónak elolvasná a Szent című könyvét, vagy bocsnálunk, kötelező irodalom volt a teológián, úgyhogy kellett ezzel foglalkozni. Csak hogy mentsem egy picit a menthetőt. De az ateista nem olvassa. Ja, a Rudolf Ottót. Hát például. Richard Dawkinsról, meg ezekről föl tudod kételezni. De amikor azt mondtad, hogy a vallásosnak sem kell olvasni. A vallásos alatt most az ateistát értem, mint vallásos. Tehát, hogy a vallásos, az nem olvassa el a fanatikus vallásos, direkt kerüli az ő hitét megzavaró, felforgató irományt, ezért Richard Dawkins nem olvas vallástudományi szakirodalmat. Nem szent könyveket, vallástudományi szakirodalmat. Amit azt tagadja, hogy a vallás az tudomány, bármilyen módon. Ezért maga ez a vallástudományi szakirodalom, ez az ő számára már oximoron. Egy oximoron. Már ez már tudod, egy... De a vallástudomány nem vallás, Robi, és nem is vallásos emberek értek, hanem a vallásnak a tudományos vizsgálata. Ő úgy gondolja, hogy a vallás tudományosan vizsgálhatatlan, mert egy hazugságot vizsgálsz, annak nincs tudománya. Érted? Ő így áll hozzá. Beindul a Pavlovi reflex, amikor a tudomány kifejezést hallja, és akkor azonnal elutasít mindent. Nem csak a vallást ízélik, nem csak a vallást nyírják, hanem a bölcsészet egy jelentős részét, a régészettől, a keresztül. Az összes humántudományt. Mindent. Ja. Most arról van, mert ugye a szellem, mert ugye a szellemet tagadják. Aha. Tehát ami nem mérhető, tudod mérni a lírát? Ja. Tudod mérni a epikát? Ez hogy, milyen, nem csak a templomok szűnnek. Mi alapján, tudod, hogy megmérsz, hogy kell megmérni egy szöveget, hogy kiderüljön belőle, hogy líra, vagy hogy kiderüljön belőle, hogy epika, vagy hogy kiderüljön belőle, hogy dráma. Ez hogyan, tudod, ezt csak a szellemeddel tudod mérni, már pedig ha nincs szellem, akkor nincs irodalom. Akkor ezek az irodalmi kategóriák sincsenek, hiszen ez nem exakt tudomány, nem olyan módon tudható, mint ahogyan a reál tudományok megismerhetők és megérthetők. Még kapcsolódnék ahhoz, amit mondtál, a hamis istenekről, amik kőből vannak, bronzból vannak, ellentétben a zsidók istenével, ami ugye a transzcendens isten, az egyetlen igaz isten. Na, a zsidók azok ebben éltek év ezredeken keresztül, hogy az ő istenük, ugye, az igaz isten. Aztán a keresztények, amikor a Jézus Krisztus a zsidókkal kötött szövetséget kiterjesztette az emberiségre, a keresztények átvették tőlük ezt a kiválasztottság tudatot, az ő istenük az igaz isten, és az összes többi isten szobor az a bálvány. Ez a kiválasztottság tudat, ez a kulcsa az egésznek, ez öröklődött át az ateistákra. Ők is kérik maguknak a kiválasztottság tudatot, az ő istenük az egyetlen igaz isten, a flóra szept istene, tudod, az evolúció istene, a fizika istene, a biológia istene, ami leírható képletekkel. Minden más isten, hamis istenség. És ők élvezik, ők szeretik ezt a kiválasztottság tudatot. Ezért kell vallást konstruálniuk az ateizmusukból, hogy kiválasztott nép lehessenek, ők az ateisták. Csak nem szabad vallásnak nevezni. Csak nem szabad vallásnak nevezni, de annak minden funkciójával fel kell ruházni. Abszolút, tudod, arról van szó, hogy ők az Isten népe. Ők az igaz Isten népe, a tudományisten, a scientizmus Isten, a flóra szept Isten népe. Mindenki más, az meg hamis isteneket imád, és az ő kárhozata az valójában a nevetséges bolondságuk, tudod? A bolondságuk, hogy imádkoznak egy Istenhez, ami úgyse váltja meg őket soha, ellentétben az ő Istenükkel, ami megváltó Isten, ami a flóra szept erejével megváltja őket nap, mint nap, mérhetően, tudományosan, igazolhatóan. Amen. Amen. Dönts el ki maga, hogy kitől várja a saját megváltását, a flóra szeptől, Jézus Krisztustól, Buddhától, és ahogyan kezdtük, úgy köszönjünk el, akkor az űrben csillagporos jó éjszakát kívánunk mindenkinek. Ez volt az ateizmus 10 fő bűne. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!